Een klomp met het NOS-journaal. Vrouwelijke leden van het Amsterdam Studentenkoor zijn woedend over seksistische speeches die mannelijke leden dit weekend hielden tijdens hun lustrumviering. Een stukje van een van die toespraken bij de mannen is op videowebsite Dumpert gezet. En daarin is te zien dat vrouwen worden bestempeld tot hoeren. Vrouwelijke leden hebben een brief aan het bestuur geschreven waarin staat dat ze klaar zijn met dit seksisme. De rector van de vereniging is geschokt en zegt dat er consequenties gaan komen. Amerikaanse brandweerlieden krijgen langzaam maar zeker controle over de grote bosbrand in de staat Californië. Het is de brandweer gelukt om de verspreiding van de brand richting het oosten te stoppen. Dat komt onder meer door de inzet van 2500 brandweerlieden. En ook is de wind afgenomen, waardoor blusvliegtuigen hun werk beter kunnen doen. De zogenoemde Oak Fire bij het Yosemite National Park is de grootste bosbrand in Californië van dit jaar. Maandagochtend stond bijna 6800 hectare natuur in brand. In de Canadese stad Langley heeft een man het vuur geopend op 4 daklozen. 2 slachtoffers zijn overleden en de andere 2 zijn ernstig gewond. De dader is door de politie doodgeschoten. De slachtoffers zijn op 4 verschillende plekken gevonden in de stad, die ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Vancouver ligt. Over het motief van de dader is niets bekend. De Noord-Ierse oud-politicus David Trimble is overleden. In 1998 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Tussen 1995 en 2005 was hij leider van de pro-Britse Ulster Unionist Party. Trimble wordt gezien als een van de architecten van het Goede Vrijdagakkoord, dat een eind maakte aan de bloedige strijd in Noord-Ierland. David Trimble was 77 jaar. Het weer, er trekken wat buien over het land en het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgenochtend in het oosten en zuiden nog een paar buien. De rest van de dag droog met af en toe zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. We gaan al jaren op vakantie. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Als je nu denkt, wat heeft Merel Wilaert opeens een zware stem? Ja, normaal hoor je hier de nacht van BNNVARA. Maar de aankomende nacht wordt de nacht van elke week door één omroep gepresenteerd. En wij van de NTR trappen deze zomerperiode af. En we hebben een zomerse week voor je in het vooruitzicht. In deze zomeruitzending van de nacht van NTR gaan we door de geschiedenis en de toekomst van onze vakanties. Want vakantie is voor de gemiddelde Nederlander de gewoonste zaak van de wereld. Maar dat is niet altijd zo geweest. Want meer dan 100 jaar geleden nam je onbetaald verlof als je een dagje weg wilde. Pas in de jaren 20 kregen Nederlanders betaalde vakantiedagen van hun werkgever, zodat een groot deel van Nederland vakantie kan vieren. Maar dan is het nog best lastig om een rustig plekje te vinden. Zo bleek in 1955. De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de vaderlandse perrons, die in deze dagen soms veel weg hebben van enorme rijinstallingen. In de jaren 60 wordt uiteindelijk het recht op vakantie wettelijk vastgelegd. En als ook nog een groot deel van Nederland inmiddels een auto heeft, is de jaarlijkse buitenlandse vakantie een feit. En dat hoor je dan weer in een reportage van het NCRV-programma Attentie. We gaan naar 1965. Goedemorgen, u hebt uw wagen aardig volgeladen, hè? Ja, nee. Hoeveel zitten erin? 1, 2, 3, 4. 4 grote mensen en 3 kindertjes. Ja. Waar gaat u heen als ik vraag? Naar Frankrijk toe, naar Zuid-Frankrijk. Maar ja, ik ben zelf nog nooit in Frankrijk geweest. Of zelfs in het buitenland niet. Vindt u niet wat benauwd met zoveel mensen in zo'n kleine autootje? Dat valt best mee, dat gaat best. Het is nog nooit in Frankrijk geweest. In ieder geval. Inmiddels zijn we vele vliegvakanties, all-inclusives en stedentripjes verder. En er staan nieuwe vakantievormen voor de deur. Eén daarvan is vakantie in VR, virtual reality. Volgens reisaanbieder WeFly Cheap zou dat de ideale vorm van vakantievieren moeten zijn. Vertellen ze aan RTV Oost. Ze willen het makkelijker maken voor mensen om op reis te gaan. Malediven, ongelooflijk duur, vaak een droom van mensen. Hierdoor kun je toch het gevoel krijgen dat je er bent. Want je ziet de echte beelden van de Malediven. En je voelt het strand in je voeten. En je kan in het zwembad liggen. Dus ja, waarom niet? Dit uur hoor je een podcast over een van de meest iconische vakantieclubs van Nederland. De NTKC. Oftewel, de Nederlandse Toeristen Kampeerclub. Maar we beginnen met de geschiedenis van het kamperen in Nederland. Want hoe zag kamperen er 100 jaar geleden uit? Neerlandicus Wim Daniels schreef een boek hierover. En hij was in augustus vorig jaar te gast bij Langste Lijn en Omstreken hier op NPO Radio 1 en mocht een campingcollege geven.

Ja, en het is misschien wel het allerbekendste van de reclame van een bepaald verzekeringsbedrijf uit Apeldoorn. Ja. Daar gaat een belletje rinkelen. Ja, zeker. Ja, ja, hoe ziet die reclame eruit ook alweer? Nou, we zien een tuk-tuk, zo'n typisch reggae-wagentje over een soort bergweggetje rijden. En achter die tuk-tuk zit een apparaat waarmee de beste meneer een witte streep op de weg verft. Oké. Okay. Maar ineens een egeltje op de weg. Oh dus, ja! Dus de tuk-tuk meneer moet uitwijken. Rijdt bijna van een klif af. Ja. En ja. Die witte dus, streep de ook. De witte streep gaat erachteraan. Ja, ja. Even dus, Apeldoorn bellen. Precies, precies. ja, het liedje was in 1992 aanvankelijk helemaal niet als een los nummer verschenen. Zat alleen in die reclame eigenlijk. Mm-hmm. Dus televisiekijkers die vroegen de band en Centraal Beheer om dat liedje echt uit te brengen. En dat gebeurde een jaar later. Die versie is niet het origineel. Maar een van de minstens 17 covers die er inmiddels ooit zijn gemaakt. En het origineel, dat is uit 1951 van George Van Houten, een bekende New Yorkse liedjeschrijver. Tra-la-la, twiddly-dee-dee, it gives me a thrill. Wat leuk ja, dit. Van Houten die bedacht de originele tekst. Het gaat over een zangvogel die in de morgen wakker maakt op Mockingbird Hill. Dan lijkt het dan weer niet op dat die Mockingbird Hill een echt bestaande heuvel is. Ik kon hem niet vinden althans. Kan ook aan mijn Google skills liggen. Maar, ja. Maar het is nog niet echt een reggae nummer. Nee, ik vind het een beetje balladachtig. Ja, inderdaad. En die ballad versie uit 1951 die komt van een nog ouder nummer. Okay. Het is een Zweedse wals. In 1915, met de titel Livet i Finnskogarna, oftewel Leven in de Finse bossen. En als het goed is, hoor je hem wel een beetje die overeenkomst. Ja, dat hoor ik wel, ja. Oké, nou, perfect. Er zijn dus in totaal minstens 17 covers gemaakt. Waarvan ook een Nederlandse versie van Mijn Heideland van Bobby Jan Schoepen. Hoe schoon is mijn land? De bossen en de velden en het stuivende zon. Tralalalalala, in vrolijke droom. Bezing ik met de vogels mijn mooi heideland. Leuk, heel leuk. Ja, deze is van later. Maar op hetzelfde moment als Root Syndicate kwam ook de Nederlandse Albert West met een cover van Mockingbird's Hill. En dat was een iets minder groot succes. Okay. Want Root Syndicate die heeft 11 weken lang in de top 40 gestaan. Waarvan 2 weken op nummer 1. Maar Albert West die kwam slechts op plek 25. Ja, verschil moet er zijn. Precies. Verschil moet er zijn. maar het was voor Root Syndicate was het wel een soort eendagsvliegnummer. Want ze brachten daarna nog wel één hit uit, maar die is, of één nummer uit, maar die is onvindbaar. En in 1997 hebben de leden de band dan maar weer opgeheven. Maar ze hebben ons wel met dit fantastische reggae-nummer achtergelaten. Dankjewel Rob. Alsjeblieft. Root Syndicate is dit dus, met Mockingbird Hill. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, dee-dee-dee, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la. Root Syndicate hoorde je met Mockingbird Hill. Het historische hitje van Rob van vandaag. Welke heb je morgen voor ons klaarstaan, Rob? Ja, RTL Boulevard belde ook al. Maar daar mag ik volgens mijn advocaat eigenlijk niks over zeggen. Helemaal niks? Nee. Ook niet eerste letter? Nee, hoor je morgen. Hoor je morgen. Nou, dan moet je morgen ook maar luisteren. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Wist je dat tenten niet hoger mogen zijn dan 1,90 meter? Althans, niet bij de Nederlandse toeristenkampeerclub. Oftewel de NTKC, die nog altijd 10.000 leden telt. Het is een club met kampeerders die ontzettend veel passie hebben voor de natuur, maar ook eentje vol met regels. Geen kantine, geen campinganimatie of geen tenten met opvallende kleuren. De collega's van OVT van de VPRO doken in 2012 in de geschiedenis van deze bijzondere kampeerclub. Op dit cassettebandje, en uitsluitend verkrijgbaar voor NTKC-leden, staan 50 liedjes van de terreinbundel Zing ze. Zoals u misschien weet, een brede keuze uit de 107 eerder opgenomen liedjes, ingezongen door NTKC-leden voor op het kampeerveld en thuis. Zoals alle andere bandjes, ook dit is tot stand gekomen in een huiskamer met privéapparatuur. Er kunnen dus wat oneffenheden in voorkomen. Zing ze. We beginnen met ons clublied. Van zon en van maan en van bos en van hei. En niet in de meestal kampeerders. Ellende is gauw genoeg voorbij. Het blijde leven maakt je zo vrij. Op dan en wordt kampeerder. Dan mee met de NTKC. Wie zal je het kamperen wel leren? En ben je erbij, wel dan word je als bij. Je kunt het dan nooit meer ontberen. Antiek, hè? Margriet de Jong, hoe lang ben jij lid van de club? Ik ben lid sinds 1979. In juni. Ik weet nog goed, mijn oudste zoon was geboren, mijn eerste, op 21 mei. En toen kwamen de muren op me af, hier in Huizen, in het kleine visserswoninkje. Toen gingen we 's avonds fietsen en toen kwamen we hier langs de kust. En toen zei ik, en nou wil ik het weten, want hier is het paradijs. We zagen daar tentjes staan en we dachten, het is vast iets heel privés. Maar we zijn erop gelopen, hekje open gedaan. Hoewel daar verboden toegang op stond, NTKC. Geen idee wat dat betekende. En toen kwam er een man op ons aflopen en verder zagen we nog wat mensen. Nou, echt een reizige kerel met een knikkerbokker aan. En wij zeiden van, goh meneer, ja, sorry, maar we zijn zo benieuwd wat het is hier. Ja, er is een club. Zeg, kan je daar lid van worden? Ja, maar misschien moet je dat helemaal niet willen, want er is hier verder niks. Geen kantine en geen warm water. En je mag alleen maar met hele kleine tentjes hier. En dan moet je om de vier nachten. Moet je om de vier nachten je tent verzetten. En toen zei ik van, nou, dat lijkt me ideaal. Dat sprak ons wel aan. Maar hij keek echt zo'n beetje naar ons van, ja, in die tijd, ik liep in zo'n Laura Ashley jurk. Niet helemaal in de stijl van de club, denk ik. Maar toch had ik het idee van, ja, dit lijkt me wel wat. Ja, en hoe moet je daar dan lid van worden? Ja, zegt hij. Dan moet je geïntroduceerd worden en dan moet je geballoteerd worden. En ik zei, nou, ik wil morgen komen. Ja, dat was wel een beetje moeilijk. Maar er was een vergadering van het hoofdbestuur of van het club, weet ik veel. En dan zouden we daar langs kunnen gaan op de fiets nog. En dan zouden we kunnen vragen of we dan proef mochten kamperen. Nou, dat hebben we gedaan. De vergadering in Huizen was dat. En de volgende dag hebben we het kindje ingepakt en een klein tentje ingepakt. En zijn we daar op het berkenweidje gaan staan. En dat was zo heerlijk. En zo zijn we lid geworden. En kort daarna moesten we inderdaad geballoteerd worden. En ik had geen idee van hoe dat moest met een tent zo klein en dan organiseren. En dat alles op zijn plek. En ik keek wel bij die mensen naar binnen met die tentjes. Die hadden alles keurig en dan met zo'n tenttapijtje. En dan alles had zijn plekje. Ik had dat nooit geleerd. Dus het was bij ons een beetje nou, een rommeltje van mijn idee. Dus het was ook heel spannend en allemaal stress van een nou, kwam de ballotagecommissie. Er kwamen de twee mensen van de club. En ja, in mijn beleving ook. Ja, knikkerbokkerstijl en alles strak en keurig. En daar hadden we dan koffie gezet. Het lukte ook allemaal. En die kwamen dan dus even. Ze hadden hun eigen mok bij zich. Want zo, dat was ook, ook wel grappig, al die dingen. Want dan ging je met je mok, liep je rond over het terrein. En dan praat je, wil je een kopje koffie? Ja, nou, graag deed je dat. Nou, blijkbaar waren we toch goed genoeg, omdat wij voldoende overeenkomsten hadden met van dat we van stilte hielden, van vogeltjes, van rust, en dat we niet te beroerd waren om een handje uit te steken. Werkweekenden vonden we ook leuk. Dus er was genoeg overeenkomst, ook al waren we zo verschillend. Kom, wees toch verstandig en koop je een tent, waarmee je jezelf en veel vrijer dus bent. Een tent voor vakantie, het kost je een duit, maar je kunt er elk weekend ook heerlijk op uit. Zit ik fijn in mijn dubbeldakspentje, is zo sterk als een vesting doodgewoon. Jan Das, u beheert het historische archief van de NTKC. 5 mei 1912. Ja, dat is de datum waarop we zijn opgericht. En dat heeft toch al een voorgeschiedenis gehad. Want 1912, dan heb je eigenlijk nog geen georganiseerd kamperen in Nederland. Maar ervoor waren al een paar voorbeelden geweest van mensen die met de tent erop uittrokken. En vooral geïnspireerd door wat er in Engeland op dat gebied al was opgezet. Je moet je voorstellen dat het kamperen eigenlijk ontstaan is uit het fietsen. Je had in Engeland de man die ook als eerste kampeerder wordt aangemerkt. Dat is Thomas Holding. Dat was een kanovaarder. En die had al een tentje op zijn kano van heel zwaar doek. En hij was tevens een fanatieke fietser. Hij heeft in Engeland een club opgericht, de Bicycle Touring Club. En dat is in 1878 al, dus dat is een hele tijd daarvoor. En toen heeft hij op een bepaald moment ontdekt van, als ik ga fietsen, dan kan ik eigenlijk ook wel een tentje daarbij gebruiken, zo à la het tentje op de kano. Dus daar is eigenlijk het tentje begonnen. Er waren natuurlijk al tenten, bijvoorbeeld de militaire kampementen. Hè. Ja, door de eeuwen heen is er natuurlijk altijd al gekampeerd. Maar hier sloopt dus het tentkamperen eigenlijk in het fenomeen toerisme. Dat toerisme is iets van de tweede helft van de 19e eeuw. Toerisme in de zin van dat je erop uittrekt als een vorm van vrije tijdsbesteding. Dus niet vanwege het verkoop van artikelen of zoals marskramen, maar gewoon voor de lol. En dat waren dus alleen maar de welgestelden die dat zich konden permitteren. Die Holding had in Engeland een fietsclub opgericht. En die had al op een bepaald moment, ik heb hier nu 1899 is genoteerd. Toen was er een bijeenkomst van de Engelse Cycling Tourist Club. En daar kwamen al, die hadden toen al 54.000 leden, moet je je voorstellen. Dus waren er ook al 54.000 fietsen geproduceerd in die paar jaar tijd. En toen verscheen die Holding op dat congres. Ik meen in Harrogate, in Engeland, verscheen hij met zijn fiets en een tentuitrusting. Dat had hij zelf gemaakt. Die man was een kleermaker. En iedereen die ging daar vol verbazing omheen staan. En daar werd natuurlijk over gepubliceerd. En zo is eigenlijk een zekere bekendheid ontstaan, aanvankelijk met een grote aarzeling van kan dat wel en zo, rondom die mogelijkheid om met de tent te kamperen. Waarbij je natuurlijk toch al bij de goede gemeente of bij de bevolking al gauw de weerstand had van, zijn dat niet zigeuners, hè, zijn die wel te vertrouwen enzovoort enzovoort. Inclusief de zedelijkheidsnormen die men had van, mag je wel in je hemmetje je wassen in een beek en dergelijke. Hè? Dus dat was toen al, gaf al ook in Nederland trouwens, allerlei problemen. Maar toen begon de kampioen in de ANWB begon daarover te publiceren. Dus over de Engelse initiatieven op het gebied van kamperen met de tent. In 1912 een heel nieuw gezicht. En DKC. Het beter kan dicht. Toen duurde het tot 1912. Toen had je in Amsterdam Karel Denig. Karel Denig was een zoon van een kleermaker. Die kleermaker kwam uit Duitsland, maar de familie kwam oorspronkelijk uit Denemarken, vandaan die naam Denig en Karel. Hè? En die is geëmigreerd naar Amsterdam en die vestigde zich in Amsterdam. De vader van Karel Denig had een kleermakerij. En Karel Denig moest een opleiding volgen in Londen op het gebied van het maatkleermaken. En toen kwam hij daar in 1911 en toen kwam hij ook in contact met die Engelse kampeerclub. En hij werd daar ook lid van, maar omdat hij kleermaker was, ging hij zijn eigen tent maken. En toen had hij die opleiding in Londen helemaal afgerond. En toen kwam hij thuis bij zijn ouders. En toen zei hij, ik word geen kleermaker, maar ik word tentenmaker. En dat is eigenlijk 1912. Eigenlijk de start van ook het hele Denig gebeuren. Want die heeft nog steeds een buitensportzaak in Nederland. Twee zelfs, of drie. Maar dat begint eigenlijk in 1912. En toen heeft hij met zijn zus en met een paar vrienden heeft hij op een zondagmiddag, en dat was dan die 5e mei 1912... zittend op zijn kamer op de Herengracht in Amsterdam, heeft hij de Nederlandse Toeristen Kampeerclub opgericht. Wat eigenlijk heel bijzonder is, alleen al begrip Nederlandse en dat Toeristen Kampeerclub, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld zoals die fietsenclubs waren, zoals de ANWB ontstaan is. Dat waren allemaal plaatselijke clubs in de 19e eeuw. Maar dit is meteen gestart als een landelijke club. En hij kreeg gedaan dat er direct over werd gepubliceerd in de Kampioen. Je had nog geen kampeerkampioen trouwens. Ze kregen dus onmiddellijk een heleboel belangstelling in het hele land. En toen stroomde eigenlijk binnen een jaar tijd stroomden er tientallen leden toe. Dat waren meestal toch wel welgestelde. Er waren een heleboel, laten we zeggen, officieren. In de eerste plaats, als je het vergelijkt met scouting, dit was gericht eigenlijk op mensen tussen de, voornamelijk mannen in het begin, tussen de pakweg 20 en 40 jaar oud. Mannen die dus eigenlijk wel lollig vonden om een stukje avontuur in die natuur te ervaren. En dat kun je natuurlijk koppelen aan de hele sfeer die er in die tijd was. Laten we zeggen, de ontdekking van de biologie. Hè? Mensen als Heijmans en Thijssen. De Verkadesalbums van zomer, herfst, winter. Die waren allemaal toen al verschenen. En na de hand kwamen er een hele reeks natuuralbums achteraan van Verkade. En dus er kwam een soort ontdekking van de natuur als een vorm van vrije tijdsbesteding. Maar dan toch echt wel inderdaad voor de mensen die zich dat konden permitteren. Ik denk eigenlijk vooral idealen op het gebied van de kampeerstijl. Of ze persoonlijk idealen hadden, dat was heel verschillend. Je kunt die NTKC niet plaatsen bijvoorbeeld binnen een zuil. De katholieke zuil of de socialistische zuil. Ik denk even naar AJC of de VCSC, de Vrijzinnige Christelijke Jeugdcentrale. Dat soort clubs die dus ook wel buiten verbleven in tentenkampen. Hun ideaal was eigenlijk veel meer gericht op de kampeertechniek. Dat is eigenlijk nog steeds zo trouwens bij een deel van de leden. Dus het ideaal zat hem toch vooral, denk ik, in de sportieve manier waarop men in de natuur verbleef. Al waren er wel idealisten, want een van de andere pioniers was Nico van Zuchtelen. En dat was een man die kwam van die gemeenschap van Walden in Bussum van Frederik van Ede. Dat waren echte natuuridealisten. Die dus de zuiverheid van het een zijn met de natuur en dat soort dingen. Het leven met bescheiden middelen. En ook natuurlijk de socialistische inslag van je moet gemeenschappelijk moet je de dingen doen. Je moet tarwe verbouwen om zelf brood te bakken enzovoort enzovoort. Daar kwam Van Zuchtelen weer uit die hoek. En dat was ook een van de eerste leden van de NTKC. Dus er waren wel mensen met idealen. En zeker ook eerbied voor de natuur. Dat was zeker een ideaal voor die beginners. Maar je had toch altijd een beetje een splitsing tussen de hobbyisten op het gebied van kamperen en de natuurfreaks. Vele kampeerders, zelfs van ver over de grenzen, zijn bijeengekomen voor het paaskamp dat dit jaar te Oosterwijk gehouden wordt. In de mooie omgeving van de Brabantse Vennen staat het eenvoudigste tentje broederlijk naast de meest luxueuze kampeerwagen. De bewoners van dit verplaatsbare dorp weten zich te behelpen. en zelfs de jongste leden passen zich gemakkelijk aan. Het hoogtepunt van de dag vormt echter het kampvuur, waar men zich 's avonds gezellig rondom schaadt om kampeerliedjes te zingen. Kom dan toch mee naar de NTKC, die zal je kamperen te leren. We gaan nu de primus aanzetten. Moet je eerst altijd een beetje spiritus in het bakje doen. Goed verwarmen met de aansteker of lucifer. Maar ik doe het graag met de aansteker. En als het brandt, dan is het wachten. En op een gegeven moment gaat hij. Maar ja, dat duurt eventjes. Mijn oma die kampeerde al vrij vroeg bij de club. En die had ook een primus bij zich. Haar broer was zelfs zo kunstig dat hij een primus aan de fiets had hangen. En dat hij het fietsframe gebruikte als tank. Daar werd petroleum in gemieterd. En dan hoefde hij niet een aparte jerrycan mee te sjouwen. Deze primus die hier staat, die is van mijn moeder geweest. Had mijn moeder, 's ochtends zette ze de primus aan om koffie te zetten. En die lucht, spiritus en petroleumlucht, 's ochtends, dat is het ultieme kampeergevoel. Is dat. En dat zit er bij mij diep in. Leuk is dat mijn zoon dat nu ook heeft. Dat als ik 's ochtends dat ding niet aanzet, dan zegt hij, pap, is er wat aan de hand? Nee, hij gaat zo aan, de koffie komt eraan. Hij drinkt nog geen koffie, maar het apparaat is toch wel erg belangrijk in het hele kampeergebeuren voor ons. Nu gaat hij steeds harder vergassen. Je ziet ook al dat er een mooiere, gespreidere vlam uit gaat komen. De spiritus is bijna op. Nu hoor je hem goed. Nu ga ik hem oppompen. En dan gaat hij echt, het lijkt er wel een straaljager. Nou, je hoort het, het ding maakt flink wat herrie. Ja, nu geeft hij genoeg warmte om alles te koken en warm te maken. Je moet alleen wel altijd opletten dat je het eten niet verbrandt. Want hij heeft echt een zeer intense hitte vanaf één punt. Nou ja, dat is dus de primus. Oldschool kamperen. Nou, als je dan klaar bent met koken, dan de enige manier om hem uit te zetten is de druk van de tank afhalen. En dat is het ventieltje opendraaien. En dan is hij uit. Kom naar wat in de stad zal lui, kom breek eens met die sleur. Gewis dat je gelukkig bent in primitiviteit. Georges Bessangier, u organiseert het jubileumkamp. Hoe zou u de NTKC nou willen omschrijven? Waarin onderscheidt de club zich van andere clubs? Het belangrijkste punt is dat wij als een van de weinige eigenaars zijn van onze eigen kampeerterrein, dat we ze zelf onderhouden. Dat het helemaal zelf dat supporting is, dat is heel bijzonder. En dat je er vrij bent om er te komen te gaan wanneer je wil. Je hoeft niks te bespreken. Je kunt aan alle tijden kun je kamperen. Dat kan bij anderen niet. Hè. Bij Staatsbosbeheer moet je tegenwoordig 's winters reserveren als je er naartoe wil. Staatsbosbeheer is gewoon een overheidsinstelling die terreinen heeft. Het verschil tussen het NIFON en het NTKC is qua mensen niet zo groot. Wel uit het verleden, want het NIFON was echt een linkse club eigenlijk. Wij zijn puur op kamperen gericht en het NIFON is gericht op natuurontwikkeling. Dat is het grote verschil. We lopen nu op de zeeweg. Ik ben blij dat ik het zandpad heb gevonden. Want het stond niet aangekondigd aan de verharde weg. Dat zie je pas op het moment dat je voor het hek staat, dan weet je pas dat je er bent. En dat vraagt soms inderdaad het nodige zoeken. Want zonder plattegrondje kun je het bijna niet vinden als je de eerste keer komt. Dan moet je echt heel erg gespit zijn. Nou, ik moet hierin. En dan denk je nog van, zou dit wel goed weten? Moet ik zand echt op of zo? Maar dat is ook het leuke van de NTKC, dat die terreinen op een plek liggen die je niet verwacht. Dat de toegang altijd wat verborgen is. Ook dat je vaak, als je komt en de boel is op slot, dan moet je een sleutel ergens halen. En als je dan vergeten bent waar het sleuteladres was, dan heb je dus een probleem. Ik ben zelf vorige week op de fietsweg geweest. En bij het ene terrein bleek dat de sleutel net weer ergens anders hing dan wij dachten. Maar daar was de boer thuis en die zei, heb je het blaadje niet gelezen? Toen bleek dat de sleutel hing aan de derde paal ergens in een kastje, want de mensen waren bang voor zijn honden. Dat moet je wel weten, want anders dan heb je geen water. En heb je geen toilet of zo. Als er niemand is, dan ben je de eerste. En de eerste is ook altijd degene die de kampmeester is. Als er nog niemand is en jij bent, dan ben je op dat moment de verantwoordelijke leidinggevende tussen haakjes. En schrijf je iedereen in en reken je iedereen af. Maar dat... Er wordt hier flink gewerkt, want het is een werkweekend op het terrein van Huizen. Niet de camping, maar het terrein. Kampeerterrein, ja. Heel goed. En het zijn allemaal vrijwilligers die hier aan het werk zijn? Ja, het zijn allemaal leden die We zijn bezig aan de hoofdwaterlijn. Die is van de winter op een of andere reden, geloof ik, stuk gevroren. Mm-hmm. En dat is een vrij ingrijpende klus. En dat doen leden dus zelf. En als je dat zou moeten laten doen, ja, dan kost dat duizenden euro's. En nu staan in het weekend flink wat werkers. Want als ik op het parkeerterrein kijk, staan er wel 15 tot 20 auto's. Dus, en er zijn ook de nodige tenten en caravans. Dus er zijn vrij veel mensen aan het werk. Maar het is wel de kurk ook weer waar deze club op drijft. Dat mensen inderdaad zelf in de bak gaan. We zijn nu het terrein opgelopen. Er staat een heel klein bordje met NTKC. Maar ja, als je iets harder rijdt, dan had je ook het hek weer voorbij gereden. Wat is dan de procedure? Je komt hier aan op een terrein en je wilt hier kamperen. Als je niet de eerste bent, het hek is open, dan kun je verwachten dat er iemand kampmeester is. Dus dan is het zo netjes dat je even gaat kijken wie dat is. En meestal geeft hij aan waar hij staat ongeveer. Er kan een tent of een caravan wezen waar een geel vlaggetje met een K op hangt. En als hij er is, dan is het gebruik om je even voor te stellen en gedachten te zeggen. En dan ga je je tent of je caravan neerzetten. En dan meestal geeft hij zelf aan wanneer hij wil inschrijven of zo. Want er moet sowieso ingeschreven worden. Dat is gewoon wettelijk eis. Je moet een nachtregister hebben of zo. En hij vraagt naar je lidmaatschapkaart. En je nummer. En dan schrijft hij in. En hij rekent af. Zit ik fijn in mijn dubbeldakstentje? Want mijn dubbeldakstentje is zo sterk als een vestingdoos gewoon. Ja, ik vind het toch een beetje een vreemde benaming. Kampmeester. Dat is toch een beetje... Ja, die discussie hebben we al heel vaak gehad. Want het heeft een soort verbinding met... Wordt er gewoon eens gediscussieerd over een andere naam. Omdat inderdaad kampwachten een beetje een Tweede Wereldoorlog en zo. Maar iedere keer is het van ja... Het geeft wel aan waar het om gaat. Het is iemand die het kampen op een positieve manier bewaakt. Dus je kunt er heel moeilijk over doen. Maar het is zo ingeburgerd om dat nou weer te veranderen. Karel van Eek, hoe lang ben jij al lid van de NTKC? Dit jaar 39 jaar. NTKC staat ook wel een beetje berucht, bekend om zijn regels. Heb jij daar wel eens mee te maken gehad? Een aantal jaren geleden waren wij toe aan een nieuwe tent. En we hadden behoefte aan een tent waar we in konden staan. Nou, de NTKC-regel is 1,90 meter hoger, staan we niet toe. Maar tegelijkertijd zie je wel dat er ten opzichte van caravans uitzonderingen gemaakt worden voor mensen die dan toch 4,50 meter mogen in plaats van 4 meter. En ik heb toen opgebeld naar het clubbureau met iemand, ik weet niet met wie, maar met iemand van het bestuur gesproken van ik wil graag een tipi-tent aanschaffen om die en die redenen. En dan heb ik zowel de medische kant van de redenen gegeven, gezien de stabiliteitsproblemen van mijn echtgenoten, als de algemene behoefte om te kunnen staan in een tent. En wat ruimer de mogelijkheden te hebben om je slaapplek te creëren. Nou, het antwoord was heel vlot. En heel duidelijk. Nee, dat is niet toegestaan, want de kleinste type tent is 2,40 meter hoog. Ja, oké, die is 2,40 meter, dat klopt. Maar het hele model past natuurlijk perfect in het beeld van de manier van sportief kamperen binnen de NTKC. Zeg, en dan kijk nou eens naar de koepeltenten die we toestaan op onze terreinen. 1,90 meter hoog, oranje van kleur, 3 meter lang tunnelmodellen. Dat mag allemaal wel, en dan zou je niet met een type tent mogen. Wat is dit? Nou, ik heb nul op het orkest gekregen. En het was mij niet toegestaan om met een dergelijke tent binnen de NTKC te kamperen. Dus uiteindelijk hebben we besloten om die dan ook maar niet aan te schaffen. En hebben we een andere tent aangeschaft. Maar nog steeds met het gevoel, we hadden zo graag die tipi-tent willen hebben. En recentelijk heeft de NTKC in januari een... weekend kunnen laten organiseren, waarbij allemaal tipi-tenten op dit terrein toevallig hebben gestaan. Dus er zal al licht een verschuiving aankomen. Maar ik vind met name de regelgeving rondom je kampeermiddel, daar zouden ze mee moeten ophouden. Laat iemand kamperen in wat hij wil en leg de nadruk op het gedrag van de mensen tijdens het kamperen. En het gaat volgens mij niet om het kampeermiddel, maar het gaat om je kampeerhouding. Kamperen is de mooiste zomersport, waarvan je steeds maar jonger wordt. Je trekt er door je mooie Nederland, langs bos en hei en strand. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Nu sta je er met een caravan en je kleinzoon. Ja, je mag ook maar niet zo met een caravan hier, hè. Dus ik gevraagd bij het clubbureau van, ik heb last van mijn rug. En ik ben ook al zoveel jaar lid. En nou, dat mocht dan. Dan kreeg ik ontheffing om met een caravannetje te mogen. En toen heb ik een caravannetje gezocht dat net zo oud was als dat ik lid ben van de club van 1979. Een eribaatje met een hefdakje. Zo mooi met echt hout en ja, heel sfeervol. En dan toch alleen maar één luifellapje. Dat je toch eigen gevoel hebt dat je buiten leeft, maar dat je wel alles rechtop kan doen. Zo heerlijk hier. Geen bingo, geen kantine, geen kauwgomballenautomaat. Nou, perfect. Ja. Er zijn een aantal leden die toch wel eens tegen regels aanlopen. Ja, ik loop daar ook tegenaan. De regels moeten er zijn. Kijk, als ik zelf kampmeester ben, dan kijk ik ook naar mensen die nieuw zijn en die dan een tent hebben, knalrood met grote ramen. En dan zeg ik ook van, goh, nou, je bent zeker pas lid, hè? Ja, ja, ja. Maar andersom, ja, ik hou ontzettend van een klein, heel klein vuurtje in mijn barbecue'tje bij de tent of bij de caravan. Dat mag niet bij de NTKC. En toen ik dat 2 jaar geleden toch een keertje had gedaan, omdat mijn kleinzoon in de caravan sliep en ja, kon ook niet weggaan, ook niet naar de kampvuurkuil. Dus na het barbecue een paar takjes erop, ja, dan komt er meteen een van de kampmeesters of oudere leden van, ja, dit mag niet bij ons. Maar dan heb ik het soms wel even gehad. En als je dan vraagt waarom, en ja, nee, dan wordt het een zootje en de angst dat het een zootje wordt, ik denk dat het heel erg meevalt. S'avonds aan het kampvuur voor je zwerverstand zit je vaak te denken hoe gelukkig of je bent. Vrijheid is zo kostbaar, wees er zuinig mee. Dan stand je hier op aarde gelukkig en tevreden. Natuurlijk moeten de regels zijn, maar hoe vind jij dat het verder moet? Jammer. Want er zijn allemaal discussies. Hè? Je hebt een beetje de behoudende en de rekkelijke. Ja, de behoudende en de rekkelijke. Ja. Ik denk dat we elkaar wel kunnen vinden. Ik denk dat de behoudende dat het ook een stukje pijn is. Want die hebben veel geïnvesteerd. Het zijn vaak de mensen die al vroeg met pensioen zijn gegaan, die veel gekampeerd hebben, die veel met de caravans ook staan op de terreinen, die daar hard werken. En ik heb het idee dat ze dat niet prettig vinden dat er dan allemaal volk komt wat maar doet. En dat ze het idee hebben dat die weinig waardering hebben of weinig respect voor onderhoud of wat er moet gebeuren. Maar er is ook ooit een kamplied gemaakt, hè? Ja, er zijn heel veel kampliedjes. Ik zat vroeger bij het muziekgroepje met Fons Goossens. En dan hadden we muziek- en zangweekendjes. En dan hadden we de gitaren bij ons en de mondharmonica's. En we hadden boekjes gemaakt. En dan gingen we bij het kampvuur gezellig met iedereen zitten zingen, al die liedjes. Maar er zitten ook hele ouderwetse liedjes bij. Echt zo van, nou kom bleekneuzen uit de stad. Kom naar buiten, want nou, het is hier zo lekker. En nou, ja, een beetje. Je denkt, wat heb je daar? Oh, je hebt de tekst. Oh, nou, super. Voor J.C. Caderius van Veen Senior. Nou, uit 1920 komt hij ook. Ja, ja. Oh, enig. Zullen we het proberen? Obstakels. van zon en van maan en van bos en van hei. En niet in de meest alkenbeerders. Elend is gauw genoeg voorbij. Het blijft... NPO Radio 1. 3 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Na een referendum in Tunesië is een grondwetswijziging aangenomen die de president meer macht geeft. En dat terwijl de opkomst minimaal was, iets meer dan een kwart van de kiezers kwam opdagen. Ze stemden volgens een exitpoll wel massaal in met het referendum. Er was geen minimumpercentage afgesproken voor de opkomst, waardoor de nieuwe grondwet in Tunesië ook echt wordt ingevoerd. President Saïd wil die gebruiken om op eigen houtje wetten in te voeren en de premier te benoemen. Amerikaanse brandweerlieden krijgen langzaam maar zeker controle over de grote bosbrand in de staat Californië. Het is de brandweer gelukt om de verspreiding van de brand richting het oosten te stoppen. Dat komt onder meer door de inzet van 2500 brandweerlieden. En ook is de wind afgenomen, waardoor blusvliegtuigen hun werk beter kunnen doen. De zogenoemde Oak Fire bij het Yosemite National Park is de grootste bosbrand in Californië van dit jaar. Vrouwelijke leden van het Amsterdam Studentenkoor zijn woedend over seksistische speeches die gisteren zijn gehouden tijdens een herendiner ter ere van een lustrumviering. Een stukje van een van de toespraken bij de mannen is op videowebsite Dumpert gezet. En daarin werden vrouwen bestempeld tot hoeren. Vrouwelijke leden hebben een brief aan het bestuur geschreven waarin staat dat ze klaar zijn met dit seksisme. De rector van de vereniging is geschokt en zegt dat er consequenties gaan komen. In de Canadese stad Langley heeft een man het vuur geopend op 4 daklozen. 2 slachtoffers zijn overleden. De andere 2 zijn ernstig gewond. De dader is door de politie doodgeschoten. De slachtoffers zijn op 4 verschillende plekken gevonden in de stad, die ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Vancouver ligt. Over het motief van de dader is niets bekend. Het weer, er trekken wat buien over het land en het koelt vannacht af naar zo'n 15 graden. Morgenochtend in het oosten en zuiden nog een paar buien. De rest van de dag is het droog met af en toe zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Ik vier natuurlijk af en toe vakantie, maar jij ook. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. In het vorige uur hoorde je over de geschiedenis van vakantie. En straks hoor je nog 2 podcasts over 2 bijzondere vakantiebestemmingen uit het verleden. We gaan naar de Hippie Trail in Azië en we overwinteren op de Spaanse Costa. Maar eerst is het woord aan jou. Want het komende half uur mag je reageren via 0800-1121 of via de gratis NPO Radio 1 app. Want ik ben benieuwd naar jouw mooiste vakantieherinneringen. Mooiste, leukste, gekste, grappigste. Laat ze allemaal weten. Ging je misschien met een brommer de hei op? Of nam je zo'n goedkope vlucht naar Tenerife? Ik hoor het graag. 0800-1121. Hoor je ondertussen mijn vakantiehit? Want een paar jaar geleden was ik op vakantie in Drenthe met vrienden en iemand had een gitaar meegenomen. Nou, de rest van de groep ging naar de supermarkt. Maar hij en ik bleven achter, want het was heel heet. Wij dachten, wij hebben hier geen zin in. En hij begon spontaan dit nummer te spelen op zijn gitaar. Ja, jij kent hem natuurlijk vast al. Dit is Kid Rock met All Summer Long. En daar zongen we Sweet Home Alabama doorheen van Lynyrd Skynyrd. Het was een fantastische herinnering voor mij. Heb jij ook zo'n mooie herinnering? Gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Of bel 0800-1121. Far from in between, it was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. strange. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing home, Sweet Home Alabama, yeah. Mijn vakantiehit. Kid Rock hoorde je met All Summer Long. Maar nu ben ik benieuwd naar jouw vakantieverhalen. Wat is je leukste, grappigste, gekste, meest bizarre vakantieverhaal? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Dat heeft Ruud gedaan. Hij stuurt: Ik ging voor het eerst op vakantie in 1970 met mijn toenmalige vriendin. En ik was daarvoor nog nooit het land uit geweest. Wij gingen direct naar Italië met de auto. En dat was wel een avontuur. Onderweg een lekker band en de lokale wegen. Gewacht sprak maar gebrekkig Engels en ik ook. Maar uiteindelijk was het op de camping wel genieten. Fijn, Ruud, om te horen. Je mag dus ook bellen, 0800-1121. Heeft Edwin gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij wilde eigenlijk een beetje ingaan op die podcast van net, hè? Ja, jeugdherinneringen komen naar boven van de NTKC. En welke jeugdherinneringen zijn dat, Edwin? Ja, gewoon geweldige tijd. Kijk, toen de tijd had je natuurlijk nog geen mobiele telefoons en alles, toen ik zo jong was. Nee. En wij speelden daar met hout. We kregen een zakmes, daar ging je stokken mee maken. Daar kon je broodjes op het kampvuur mee warm maken, dat soort dingen. Mm-hmm. Dat was geweldig. En hoe oud mijn was je toen? Mijn vader was dan ook kampmeester. Ja, dat was geweldig. Hoe oud was je toen? Ja, ik kwam daar al toen ik net geboren was. Lag ik al in mijn eigen tentje. Ja. En tot een jaar of 25, 26. Maar je zit nu niet meer bij de NTKC? Nee, nu niet meer. Nee, want? Bij de NTKC? Want, waarom niet? Dat is uiteindelijk zo gelopen dat mijn ouders een caravan kochten. En ja, dan mag je er nu natuurlijk niet meer komen. Nee. Toen de tijd. Dus ja, dat is heel langzaam aan de hand is dat veranderd. En mijn ouders werden wat ouder, dus die konden dat ook moeilijker doen. Ja, want met mijn opa heb ik nog tot, ik denk dat die in de 70 was dat wij nog gekampeerd hadden. We mannenweekend daar. Ja, want dat vind ik wel heel erg bijzonder wat je zegt. Omdat jij inderdaad zegt, je hebt al die regels, hè. Dat hoorden we net ook al in die podcast. Ik vond het wel heel streng klinken allemaal. Ik heb dat nooit zo ervaren. Nooit? Nee, echt nooit. Maar misschien omdat ik toen heel jong was, hè. Ja, hoe hebben je ouders dat ervaren, weet je dat? Weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk. Durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nou ja, voor jij mijn gevoel hebt niet. Ja, nee, het gaat erom dat je geniet van je vakantie, toch? Dus wij hebben altijd lol gehad. Iedereen ging samen met elkaar om. Ja. Het was één samorigheid was het daar. Gewoon gezellig. Langs het kampvuur zingen bij het kampvuur. Liedjes en allemaal dat soort dingen. Zou je mensen nu nog de NTKC aanraden? Ja, ik weet niet hoe het nu is. Ik heb geen flauw idee. Dus dat kan ik zo niet zeggen. Maar ik heb het altijd als heel prettig ervaren. Nou, dat is in ieder geval fijn om te horen. Ga je dit jaar nog op vakantie? Leuke jeugdherinneringen. Ga je dit jaar nog op vakantie, Edwin? Nee, dit jaar niet. Oh, je blijft dit jaar lekker thuis? Ik heb 2 weken net voorbij gehad en lekker geklust in mijn huis. Ja, dat is ook belangrijk. Dat ben ik ook aan het doen. Dus precies. Edwin, en nou weer hard aan het werk. Ja, precies. Edwin, ontzettend bedankt voor je belletje. Ja, graag gedaan. Je mag ook reageren via de NPO Radio 1-app. Heeft Mark gedaan. Als ik denk aan een van mijn favoriete vakantieherinneringen, dan moet ik denk ik een aantal jaren terug toen wij in Zuid-Duitsland op vakantie gingen. We hadden daar van die douches op de camping. En er zitten een stuk of 10 douchehokjes bij elkaar. En ik ben iemand die het wel leuk vindt om tijdens het douchen te gaan zingen. Omdat we vlak bij de Donau zaten, neuriede ik het lied De Schöne Blauwe Donau. En toen bleek dat naast mij zat een man, en dat was achteraf mijn vader, die neuriede het lied mee. En toen zaten er tegenover ons dus een aantal mannen met een hele mooie stem. Die neurieden mee en er was iemand die floot mee. En van de douches daarnaast hoorde je een paar vrouwen, die floten ook mee. En zo hadden we ineens een koor opgezet tijdens het douchen. Van mensen die elkaar niet eens kenden, maar die wel hetzelfde lied kenden en herkenden. En daardoor kreeg je gewoon een enorm orkest aan stemmen in de douche op de camping. Waar dus ook gewoon mensen buiten van konden genieten. Ik denk dat dat een van mijn mooiste vakantieherinneringen is. Dankjewel voor je appje, Mark. Dammes, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is jouw vakantieherinnering? Nou, dat is dat zien we al in 1955, 56. Ja. 3 jaar na de watersnoodramp. Ja, nee, toen was ik nog net niet geboren, maar vertel. Nee, toen was je nog vloeibaar, zeg maar. Ja, nou, dat nog niet eens, denk ik. Nee, vertel. Ja, toen werkte ik bij Wilton in Schiedam. Daar werkte 7000 man. Dus op zijn scheepwerf. En toen zat ik op de bedrijfsschool. En toen, die had een eigen vakantieoord. Het heette Heidebad. Ik denk Edebakening of Epe of zoiets. En daar gingen dan de vaste arbeiders gingen daar naartoe. En wij, jongens van het bedrijfsschool, gingen naar de tentenkamp. Mm-hmm. En ja, dat was toen toch wel leuk. Dat je dan eigenlijk zo'n beetje los van je familie in zo'n kamp was, weet je wel. Je werd toch wel serieus genomen. Oh, je was zogenaamd een man. Nou ja, ik werd een beetje verliefd op een meisje in de buurt. Mm-hmm. En ik schreef een kaart naar huis. Naar mijn moeder, want dat was een grote man, hoor ik zeggen. De sfeer is hier prachtig en de vrouwen zijn mooi. Ja. En toen kwam ik thuis. En toen zei ze eigenlijk, ja, het was nooit zo moeilijk hoor. Mijn snopneus en ik denk wel. Wie denk je wel dat je bent, dames? Ja. Sorry? Wie denk je wel dat je bent, zei ze tegen je. Ja, dat zinnetje. Ja. Dus ik was helemaal perplex. Maar nog een keer, ik was verontwaardigd. Maar ja, toen dorst ik niet te zeggen. Mm-hmm. En dat was nog eigenlijk een verhaal. Dus ik nog niet zo lang na de oorlog dan, weet je wel, 45. Ja, ja. En er was een conferentie, een beetje burgerlijk ordinair. En er liet hij wat vrouwen op het podium komen met een flinke achterste. Een bukken met de achterste naar de zaal. Ja. En dan zei hij, als we zulke batterijen hadden gehad in de oorlog, dan hadden we de oorlog gewonnen. Oh. Dat was toen wel leuk. Ja, maar jouw vrouw stond ook op dat podium dus? Nee. Ik was 15 hoor. Ik kwam door elkaar niet aan mijn hele verhaal. Dus juist eigenlijk was ik, omdat ik 15 was, ja, dan ben je eigenlijk nog net de puber uit, geloof ik. Dan ben je nog volop aan het puberen hoor. Oh, ja. En dan in die tijd natuurlijk, dat was alles toch nog wel een beetje. Ja. Maar jij hebt in ieder geval in 1955 dus een hele mooie vakantieherinnering gehad, dames. Ja. Dus, ik ben nu 82, ik ben vandaag jarig. Dus, ben je vandaag jarig? Gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ja. 26 juli. Nou vertel ik eigenlijk het verhaal van heel lang geleden. Ja. Dat ik een kaart gestuurd. En ik weet de naam van het meisje nog, ze kwam uit Amsterdam. Hoe heette ze? Zij was veel verder. Billy Wiesering uit Amsterdam West. Heel leuk meisje. Ik heb nog een kaart gestuurd. Er is ook nooit wat geweest. Dan hoop ik stiekem toch dat Millie uit Amsterdam West nu luistert. En dat ze dan zometeen belt. Ik hoop dat ze nog niet dood is. En dat ze zegt. Laten we het hopen. Dammes, ontzettend bedankt voor je verhaal. En een hele fijne nacht nog. Bedankt dat ik het de mogen. Heb jij ook een bijzondere vakantieherinnering? 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Hoor je nu een bijzondere versie van Paradise City. Scuba is dit, van Bossa en Roses. Take me down. Wat een coole cover stuurt Arjen over dit nummer. Je hoorde Paradise City door Bossa & Roses van de band Scubba hier op NPO Radio 1. Ruben van Haften. De nacht van NTR. Jacco, hallo. Hey. Ja, jouw herinnering heeft met het origineel van het nummer te maken, hè? Ja, precies. Vertel, met de versie van Guns N' Roses. Precies. Het was in een soort christelijke jongerenshuis toen ik 14 was. Ja. En een buurmeisje was er ook bij. En dat we zo uit onze plaat gingen, dat de hele dansvloer die ging helemaal leeg. In de christelijke jongerenshuis. Ja, en toen hadden wij echt zoiets van, wij zijn niet geschikt voor dit volk. Nee, dat snap ik. Want toen, na de vakantie zijn we vrijwillig geworden op onze 14e al, in een cultureel jongerencentrum. En daar heb ik zeg maar mijn jeugd doorgebracht. Maar ik dacht van ja, dat was zeg maar mijn herinnering, dat echt die hele dansvloer leeg ging. Want wat voor muziek werd daar gedraaid? Nou, er werd van alles gedraaid. Ook I'll House You van de Jungle Brothers. Van, ik weet niet of je dat wat zegt. Ik heb er wel eens van gehoord. I'll House You van de Jungle Brothers, inderdaad. Dat is dus wel een beetje heftige muziek. Kijk, ik heb hem hier. Dat is deze. Ja, precies. En hier ging jij helemaal los op. Ja, met dat meisje. Dus ik heb nu 14-jarige Jacco voor me. En die hoort dus dit. Wat gebeurt er nu op die dansvloer? Ja, gewoon dat we een beetje een beetje springen. Ik kan niet letterlijk de stapjes natuurlijk. Nee. Maar wel gewoon dat we, ja, een beetje baldadig waren. Maar, vertel. Ja, maar dat gewoon een beetje niet overeenkwam met hoe daar gedanst werd. Het was gewoon net even wat anders. Ja, want maar die christelijke jongerenshows ben je dus nooit meer geweest, ga ik vanuit. Nee, ik weet nog hoe het heette. Het heette de Herberg van Paulus. Jemig. Ja, dat is ook niet een weinig verhullende naam, hè? Maar ik kwam toen ik gebel, of ik kwam net op een andere jeugd, of op een vakantieherinnering, dat ik het Pieterpad had gelopen. Het Pieterpad, ja, dat loopt een vriendin van mij op het moment toevallig. Oké, dan. Ja, niet nu, maar wel dit weekend, zeg maar. Ja, er zijn heel veel mensen die doen het in etappes. Mm-hmm. Maar ik heb toen met toenmalige jeugdliefje, liepen we dat gewoon aan één stuk. En vanaf de Pietberg gingen we naar Haarlem om naar Bloemendaal te gaan. Oh. Weet je nou waar Woodstock zit, ken je dat? Ja. Dus wij komen daar op Haarlem aan, vanuit Maastricht. En er reden helemaal geen bussen meer. En toen werden we aangesproken met rugzakken op door een taxichauffeur. En die zegt, waar moeten jullie heen? In een busje. Ik zeg, naar Camping de Lakens. Dus toen we aankwamen, ik zeg, ja, wat krijg je? Ik zeg, ja, ik heb de meter niet aangezet. Ik zeg, kom op, man. Laat ons nou maar betalen. Nou, mocht niet. Oh. Ik denk van, dat is toch wel bijzonder. Dus wij onze tent neergezet. Over de duinen, langs het strand naar Woodstock. Toen zei die man achter de bar, ja, de keuken is gesloten. Ja, dat is naar. Ja, toen werd ik een beetje boos. Nou, niet boos, maar gewoon van, moet je horen. We hebben van Pieterburen naar de Pieterberg gelopen. Dat is het Pieterpad. We zijn uit Maastricht helemaal naar Bloemendaal. En jij gaat vertellen dat de keuken dicht is. We willen wat eten, meneer. We willen wat eten. Hoe is dat afgelopen, Jacco, tot slot? Hij draaide zich om en maakte een half stokbroodje, twee halve stokbroodjes met brie, komkommer en zilverkruidjes. Kijk. We mochten hem niet afrekenen. Nou, kijk. Wat een mooi verhaal, Jacco. Heel erg bedankt voor het delen van jouw vakantieherinneringen. Oké, hey, werk lekker. Yes. Fijne nacht nog, Jacco. Dag. En tot slot stuurt Mari ons nog een appje. Die zegt, ik ga bijna elk jaar een weekendje naar Antwerpen en ik neem dan bijna altijd de fiets. Fietsen voor life, zegt ze. Ruben van Haften. De nacht van NTR. Dank voor alle reacties. We sluiten het inbelmoment bij deze af en komen terecht in Azië. En natuurlijk een mooi continent om je vakantie te vieren. Al kwamen in 1968 vooral jongeren naar Azië om daar te leven als een hippie. In de podcast van het NTR-programma Andere Tijden hoor je over de eerste backpackers al daar. Want ja,

Fifth Dimension is dit met Aquarius en Let the Sunshine In. Uit de musical Hair natuurlijk. En ik denk dat er geen groter hippie nummer bestaat. En daarom wou ik dit draaien na de Andere Tijden podcast over de hippie trail in Azië. Verteld door oud-focus presentator Steven Smit, als je hem nog kent. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. En we blijven nog eventjes bij Andere Tijden. Want stampunt hoef je natuurlijk niet alleen in Nederland te eten. Want jaarlijks eten vele ouderen dit gerecht of friet van Piet nog steeds aan de Spaanse Costa. De wintervakantie in het buitenland, oftewel overwinteren, begon al in de jaren 70. Andere Tijden maakte een podcast over dit stukje Nederland in Spanje. Dit is de Andere Tijden podcast. Andere Tijden duikt in het archief en gaat terug naar het land van de cerveza, sangria en flamenco gitaar. Kortom, de Spaanse Costa. We volgen de eerste bejaarde groepen Nederlanders die en masse vertrekken om zich te wentelen in de warme Spaanse zon. Ik ben Mirjam Gulmans en dit is een Andere Tijden podcast over hoe de Spaanse stranden vanaf de jaren 60 langzaam Nederlands grondgebied worden. Hoe vindt u dat uw ouders weggaan? Nou ja, aan de ene kant vind ik het leuk, maar aan de andere kant niet. Vindt u wel? Jawel, het is wel leuk. Ik vind het heel griezelig met het vliegtuig. Hoe was voor ons mensen daar niet over te denken, hè? Dat je dat eigenlijk ooit nog zou kunnen doen, hè? 83. Voor de eerste keer vliegen. Ja. Wat dapper zeg. Maar mijn leven niet. Aangenaam. Dag meneer. Vrolijk. Hebt u het niet een beetje benauwd? Nee. Voor het eerst meneer? Verdeeld. Betalen we gewoon 323 voor de 2 maanden. En daar hebben we een zitkamer, slaapkamer, badkamer, een keukentje voor. Nou, het is fantastisch hè. Wij stonden hier in de jaren 70, 80, 90 ook nog. Stonden wij dan te wachten op die overwinteraars. En die kwamen hier voor, meestal was het 2 maanden, 3 maanden of 5 maanden, het overwinteren. We hadden maar 2 vluchten per week toen, in die tijd. Op donderdag en op zaterdag. Ja, ja. 2 vluchten. Dat waren en dan de vluchtdagen. Die grote Boeing van soms wel 500 man of 500 zoveel. We kwamen aan hier op het vliegveld met vrij veel bagage. Want dat was vaak voor 2 maanden of voor 3 maanden. In de winter kan het toch ook hier wat frisser zijn. En vroeger ja, mochten ze maar 20 kilo meenemen. Maar later in de latere jaren veranderde dat, mochten ze 35 kilo meenemen. Nederlandse aardappelen bijvoorbeeld, want dat was belangrijk. Dan vooral zakken zouten drop, pakken koffie, stukken Nederlandse kaas. Ossenworst, dat soort dingen, rookworst. Allemaal dingen, een brood zelfs. Want destijds, in die tijd, was er bij geen bakker nog om bruin brood te vinden. De Nederlandse Jenny Loos heeft het maar druk met al die bejaarde zonaanbidders. Zij werkt als reisleider voor een Hollandse touroperator in de Spaanse badplaats Torremolinos. De overwinteraars die begonnen geleidelijk aan te komen, voor eerst mondjesmaat. Toen zei mijn werkgever, Jenny, de overwinteraars, ik wil daar een succes van maken. Toen heb ik gezegd, ja, dat vind ik een uitdaging, maar ik wil het graag proberen. We zijn 11 weken van dit jaar hier. Verleden jaar zijn we 3 maanden geweest. Toen was mijn man voor het eerst gepensioneerd en toen zei hij, ja, mijn man, willen we eens naar Spanje gaan? En toen hebben we het geprobeerd. En toen is het ons zo goed bevallen dat we wilden van het jaar weer gaan. En als we gezond mogen blijven, gaan we volgend jaar weer. Het complex had de beschikking over een busje van 20 plaatsen met een chauffeur. Van de ene chauffeur kreeg ik een tip van, je moet eens naar dat en dat dorpje gaan, want dat is de moeite waard. En de volgende chauffeur die ik de week erop sprak, die gaf me dan weer een andere tip. En zo heb ik een heel programma kunnen samenstellen. En dat is heel bekend geworden, dat was heel erg in trek op. Het was een hoog flatgebouw en het waren kleine appartementjes. Ik noemde het gekscherend wel eens een grote dekenkast. Maar voldoende voor wat men nodig had met twee personen. Meestal waren het echtparen of zusters of wat dan ook. Maar het was ook erg goedkoop. En ze konden er dus maanden bivakeren voor heel weinig geld. En een klein badkamertje en een keukenhoekje. Heel klein allemaal. Ik weet het, de receptie was niet dol op, maar ik was streng. Want ik vond gewoon, als ik iets door had gegeven, dan moest het ook gedaan worden en dan moest het gerepareerd worden. Maar dat gebeurde hier, zeker in die tijd vroeger, mañana, mañana. Maar ik is het. Ahora salgo te lo hago, ¿vale? Sí. Haring uit Holland. Alsjeblieft. Nou, dat is prima, zeg. Tas toe. Hé? Is het nou allemaal een beetje te betalen ook? Wanneer je dus op gegeven ogenblik 's winters je stookkosten staan stil. We zijn hier met een bus, dus mijn auto staat ook stil. Scheelt ook weer zoveel. En je moet toch ook een keer leven. Het mes snijdt aan twee kanten. Het is niet alleen ontspannen aan de Spaanse stranden, maar het bespaart ook een hoop centen. Frank Wenting, hoteldirecteur in de jaren 60, doorziet dat als geen ander. Het leven voor de Nederlanders was natuurlijk in Spanje wel heel erg aantrekkelijk. Behalve de zon was het er ook, over het al spaarden ze natuurlijk de energiekosten in Nederland uit. Maar het leven was er ook stukken goedkoper. Hè? En wij organiseerden bijvoorbeeld busreizen, hè, vanuit Torremolinos en Fuengirola naar een grote supermarkt die gevestigd was bij het vliegveld bij Malacca. En soms had ik echt een hele armade van touringcars die allemaal gratis naar die supermarkt gingen. Wij betaalden die touringcars niet. Nee, die supermarkt betaalde de touringcars. En dan kochten de mensen voor de hele week eten. En dan waren ze natuurlijk in een week helft kwijt van wat ze in Nederland kwijt zouden zijn. En wij deden iedere avond entertainment. Dus sjoelavonden, die waren heel erg in trek. Sjoelen, Nederlands. Bingo. Was iedere week was er een Spaanse danser of een goochelaar. We hadden ook wel discoavonden. Die werden ook georganiseerd. En zo hadden we de hele week zat vol. Wat heel erg belangrijk was, en nog altijd is, dat gedanst werd. In die tijd natuurlijk allemaal gewoon foxtrotjes en et cetera. En wij moesten dat, mijn assistent en ik, moesten dat animeren. Had je al lekker op de vloer staan? Ja. Wij gingen altijd als eerste dansen. En dan moest je heel erg goed oppassen dat je natuurlijk niet de fout maakte dat je steeds dezelfde dame van 70, 75 ging vragen. Want dat leidde wel tot jaloezie. En dan kreeg je wel onrust. Dus daar hadden we een heel schemaatje voor gemaakt dat we elke avond een ander gingen vragen. Ik zie geen... Oh ja, dit bijvoorbeeld, ja. Carnaval was erg leuk. Iedereen maakte zijn eigen kostuum. Dus één vrolijke massa. 'S Avonds hebben we dat televisie, bingo, kaartspelen, biljarten wordt er gedaan. Nou, je kan van alles hier. Die Spaanse zon is heerlijk, maar met zon alleen redden de oudjes het niet. Er huist daarom ook een echte Hollandse dokter aan de Costa die alle Nederlandse kwaaltjes en ziektes begrijpt. Het zijn vooral dus in februari oudere mensen die met pensioen zijn die hier komen overwinteren. Dus en die dan bijvoorbeeld in een t-shirtje gaan lopen, op het strand gaan liggen en dan een paar dagen later met een longontsteking binnenkomen. Hoe komt je nou een longontsteking? Ja, hier opgelopen. Kou. Ach, dat was het ook zo koud. We hebben dagen meegemaakt. Ja. Er brandt geen kachel. Dat is hier ook de moeilijkheid. Ja, en ja. Vooral daar, toch, dat is ontzettend. Hè. En iedereen was aan hoesten. Met Frank Wester? Ja, goedemorgen. Ja, ik spreek Nederlands, geen probleem. Mm-hmm. De kwaliteit van de Spaanse artsen is niks kwaads over te zeggen. Maar het is heel vaak dat de mensen bang waren om niet goed begrepen te worden. Of er was een probleem met de communicatie met de arts. Ja, waarin dingen kunnen fout gaan. En het is denk ik ook als arts veel moeilijker om je in een patiënt van een helemaal andere cultuur in te leven. Mensen bijvoorbeeld met hartaandoeningen, met longaandoeningen, met spierklachten, zenuwproblemen, met mensen met problemen van bewegingsapparaat, artrose. Ja, in Nederland zitten ze achter de geraniums de hele wind, want ze kunnen niet buiten komen. Ja, en hier zie je die mensen die komen op straat. Ze kunnen naar buiten, ze kunnen gewoon dingen doen. Ja, dus die mensen, dat is de hele grote groep van mensen die wilden overwinteren. Ja, in de tijd was het, ja, het was gewoon boeken via een reisorganisatie. En dan kwam je deze kant in. Wat ook inhield dat je veel afhankelijker was als er iets misging van de hostess. Het is net als thuis aan de Costa. Eigen eten, eigen huisartsen en Hollanders onder elkaar. Wat wil je nog meer? Toch schijnt aan het Spaanse strand niet altijd de zon. En kan de heimwee flink toeslaan. Dag Natasja. Hoe is het? Ik wil ze graag weer zien. U gaat met plezier naar huis? Ga ik met heel plezier naar huis toe. Ja, heel veel. Ja. En mijn man die wil wel hier blijven, maar ik doe het niet. U gaat het liefst weer terug? Ja. Het liefst wil ik weer terug. Liefst vandaag nog eens morgen. Als u dan zoveel heimwee heeft, waarom gaat u dan eigenlijk weg? Ik doe het voor mijn man. Voor zijn gezondheid. Dat is een hartpatiënt. Ja, het is heel mooi weer. Nog eventjes, dan is oma weer bij jullie. Het zou misschien helemaal geen gek idee zijn als ze bijvoorbeeld van zichzelf een paar kleine dingetjes zouden meenemen waar ze aan gehecht zijn en die het een beetje hun eigen home kunnen maken. Al is het maar een pannenlapje, een klein kleedje op tafel, een fotootje van de kleinkinderen, misschien een koffiepotje waar ze heel erg aan gehecht zijn. Misschien vindt u het gek, maar dat zijn dus kleine dingen, hè, waar wij nog wel eens een opmerking over krijgen. De heimwee kwam toen voor, kan nu voor. Als mensen nu heimwee hebben, is het relatief simpel, want je pakt gewoon via een low-cost pak je een vluchtje terug en morgen terug als het kan. In die tijd was het natuurlijk veel moeilijker. De mensen hadden een vlucht geboekt met een vlucht heen en een vlucht terug, die soms maanden later was. Ja, als je dan heimwee had, dan moest je echt, dan moest het vaak toch via de verzekering worden omgezet. Dan moest je vaak ook echt wel zeker weten dat het echt heimwee was en dat er gronden waren om de mensen terug te laten gaan. Ik geloof zeker als we weer vertrekken dat ik wel in mijn handen zal knijpen en blij zal zijn. Om weer, ja, je bent hier toch een zekere zin uit je doen. Hè? Je eigen milieu, je omgeving, je lekkere zietjes, want dat mis je hier wel. Hè? Marjan, de naam van het koor. Los en Canta Cantar. Wij houden van zingen. Applaus. Ja, als witte duiven overwinteren nog elk jaar duizenden oudere mensen aan de Costa del Sol. Maar zo ver als Spanje vroeger was, zo dichtbij is het land nu. En met Skype, FaceTime en WhatsApp is de Costa nog meer Holland. Alleen de zon blijft Spaans. Je hoorde een podcast van het NTR-programma Andere Tijden over overwinteren aan de Spaanse Costa, wat dus gewoon in een klein Nederland kan. Cynthia stuurt ons trouwens nog in de NPO Radio 1-app leuke programma's, interessante podcast en het brengt heel veel herinneringen naar boven. Ik heb dit allemaal gedaan, van kamperen tot backpacking in Azië en Zuid-Amerika. Al die trips maakte ik alleen met mijn man toen nog vriend. Nou, misschien dat dat de band heeft versterkt, Cynthia. Ontzettend bedankt voor je appje. Tot zover het kamperen van het verleden en, nu. Maar de nacht van NTR gaat nog eventjes door. Want na het nieuws van 4 uur gaan we het hebben over de toekomst van onze vakanties. Want gebruiken we de papieren kaart over een aantal jaar nog wel? Ik in ieder geval niet. Ik ben een keer verdwaald in de bergen van Kroatië ermee. Dus ik ben dat in ieder geval niet meer van plan. Maar we horen straks of het nog toekomst heeft. En zou je misschien ook op een virtuele vakantie willen? Dat allemaal straks. Eerst het nieuws van 4 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Britse premierskandidaten Sunak en Truss, die in de race zijn om Boris Johnson op te volgen, zijn in hun eerste televisiedebat fel gebotst over hun belastingplannen en de uitgaven van de Britse regering. Liz Truss, die nu minister van Buitenlandse Zaken is, wilde belastingen direct na haar aantreden verlagen. Oud-minister van Financiën Sunak ziet niets in dat idee. Hij wil juist eerst de inflatie aanpakken. Beide kandidaten zaten met elkaar in het kabinet van Johnson, maar Sunak had geen vertrouwen meer in hem en stapte op. Truss bleef wel aan. Vrouwelijke leden van het Amsterdam Studentenkoor zijn woedend over seksistische speeches die mannelijke leden dit weekend hielden tijdens hun lustrumviering. Een stukje van een van die toespraken bij de mannen is op videowebsite Dumpert gezet. En daarin is te zien dat vrouwen worden bestempeld tot hoeren. Vrouwelijke leden hebben een brief aan het bestuur geschreven waarin staat dat ze klaar zijn met dit seksisme. De rector van de vereniging is geschokt en zegt dat er consequenties gaan komen. Amerikaanse brandweerlieden krijgen langzaam maar zeker controle over de grote bosbrand in de staat Californië. Het is de brandweer gelukt om de verspreiding van de brand richting het oosten te stoppen. Dat komt onder meer door de inzet van 2500 brandweerlieden. En ook is de wind afgenomen, waardoor blusvliegtuigen hun werk beter kunnen doen. De zogenoemde Oak Fire bij het Yosemite National Park is de grootste bosbrand in Californië van dit jaar. De Amerikaanse acteur Paul Sorvino is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol als maffiabaas Paul Cicero in de bekroonde gangsterfilm Goodfellas en als politieman in de langlopende serie Law and Order. Paul Sorvino was 83 jaar. Het weer, er trekken wat buien over het land. Het koelt af naar zo'n 15 graden. 'S Ochtends in het oosten en zuiden nog wat buien. De rest van de dag is het droog met af en toe zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Zit er nog toekomst in onze vakantie? De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Straks bellen we met thematisch cartograaf Ton Marcus van de Universiteit Utrecht. Want hij kan ons alles vertellen over het ontstaan van kaarten, de opkomst van de digitale routekaart en waarom Google Maps geen kaart is. Nou, ik gebruik het constant, dus ik ben wel ontzettend benieuwd daarnaar, Ton. Dat zo meteen. Maar we gaan ook bellen met kunstenares Emma Verhoeven. Zij stond voor haar afstudeerproject in 2017 op de vakantiebeurs in Utrecht met VRcation. Oftewel, vakantie in virtual reality. Wordt dat de vakantie van de toekomst? Gewoon lekker vanuit je luie stoel. Dat horen we allemaal straks. Wij gaan hier nog heel eventjes vakantie vieren. We reizen namelijk af naar Colombia. Dit is het fantastisch zomerse La Casita Negra van Juanes. Sé que tú ya no me quieres. cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Así como lo oye, hija. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día. Carnisa Negra, wat zoveel betekent als het zwarte hemd. Juanes was dit vanuit Colombia. En onze vakantie gaat nog eventjes verder. Wetenschap op NPO Radio 1. Met Ruben van Haften. Want onlosmakelijk verbonden met de vakantie is natuurlijk de routekaart. Vroeger ging je met een dik papieren boek op reis. Tegenwoordig gebruiken we vooral de TomTom of de smartphone. Ondanks die kaarten hebben sommige mensen geen idee waar hun vakantiebestemming nou eigenlijk ligt. Want dat ontdekte Frits Bom al in de jaren 80 in De Vakantieman van RTL. Dit is de kaart van Europa, die kent u. En soms vragen we vakantiegangers op locatie het land aan te wijzen waar ze op dat moment zijn. Peter van Zundert vroeg, waar ligt Benidorm, waar ligt Spanje? Maar daar ligt Italië, maar aan welke kant ligt dan Spanje? Ja, hier ergens misschien. Laat u even een kopje koffie drinken thuis. Komt wel goed hoor. Gaat u door. Je komt al 25 jaren achter elkaar en 3 keer per jaar. Ja? Dus u bent hier al zo'n 75 keer geweest. Ja, ja, ja, ik zou niet weten waar hier de waarheid moet bij. Als je nou namen erbij... Legendarische televisie is er natuurlijk. Frits Bom in De Vakantieman. Ik ga hierover praten met thematisch cartograaf Ton Markers van de Universiteit Utrecht. Hij probeert informatie, bijvoorbeeld over plantengroei in de delta van een rivier, zo goed mogelijk in kaart te brengen. En hij kan dus antwoord geven op de hamvraag van vandaag. Zit er nog toekomst in de papieren kaart? Ton, hele goede nacht. Goeienacht, inderdaad. Ja. Dankjewel. Ja, de vakantieman die ontdekte dus dat sommige mensen geen idee hebben waar hun vakantiebestemming nou ligt. Hoe kan dat? Je zoekt toch op waar je heen gaat? Nou, nee, niet zozeer. Mensen zoeken wel op waar ze heen gaan. Maar ook eigenlijk gelijk aan de TomTom op dit moment was het toen al. Van je hebt, als je op vakantie gaat, je hebt een rijtje. Je gaat Maastricht, Dijon, Lyon, Marseille, Perpignan, dat is waar je op rijdt. En waar je in feite bent, dat maakt niet uit. Zolang je dat lijstje met namen hebt, ja, is het niks anders dan het lijstje afwerken. En is het eigenlijk helemaal niet interessant waar je bent. Het is een beetje hetzelfde als een metrokaart waarbij allemaal rechte lijnen staan. Want je hebt toch alleen maar de stations ertussenin die interessant zijn. Heb jij daar ook wel eens last van als cartograaf zijnde? Dat je toch eigenlijk helemaal niet weet waar je heen gaat? Of weet je de kaart wel uit je hoofd inmiddels? Nee, ik zeg altijd, ik ben kartograaf, ik ben geen topograaf. Ik heb ook wel eens momenten dat ik denk van, oké, ik weet ongeveer waar ik ben, maar niet helemaal precies. Want wat voor kaarten gebruik jij zelf? Ik gebruik op dit moment voornamelijk een tomtom als ik inderdaad van A naar B wil gaan. Maar ja, het is voor mij wel dat het, zeer zeker vanuit mijn werk natuurlijk, dat er andere soorten kaarten tevoorschijn komen. Maar puur in mijn persoonlijke leven is het, om van A naar B te komen, is het een tomtom. En voor de rest ook dingen wel als Google Maps. En aan de andere kant, de soort van hele andere tak van kartografie is daar waar het meer kunst wordt en kaarten nog wel letterlijk aan de muur hangen. Oh, wauw. Dat gebeurt dus ook nog steeds. Dat gebeurt ook nog steeds. Ja. Je wil dus de kost niet geven. Mensen die thuis een zeker historische kaarten hebben hangen, of van daar waar ze wonen of daar waar ze geboren zijn. Dus dat is, ten opzichte van een systeem als Google Maps, is dat de hele andere kant. Ja. Dat er toch nog steeds mensen zijn die dat doen. Wat is onze aantrekkingskracht daartoe? Want ik hou erg van Londen. En ik heb een kaart van Londen hangen. Gewoon mooi gegraveerd, zeg maar, met mooie lijnen. Ja, welkom bij de club. Ja, maar wat spreekt ons zo aan kaarten dan? Want het is eigenlijk een paar lijnen, meer is het natuurlijk niet. Nou, het is ergens een vrij diep psychologisch iets dat wij de behoefte hebben om onszelf in in de ruimte om ons heen te plaatsen. Hm. Ook om te zorgen. Het is niet voor niks dat een term als verdwalen, dat best wel erg is. En tegenwoordig is het, je vraagt iemand de weg, maar op het moment, even een paar miljoen jaar teruggegaan, op het moment dat jij een dier bent dat zich niet goed in de ruimte weet te plaatsen en zijn hol kwijtraakt of zijn eten niet terug kan vinden, dan heb je wel een redelijk groot probleem. Ja, maar ik ben zelf vrij slecht in navigeren. Ik bedoel, op de plek waar ik nu woon ik 3 jaar. Ik ga er dan wel verhuizen. Maar ik rijd nog steeds met navigatie naar mijn werk toe hier bij de NPO. Omdat ik het gewoon niet onthoud. Dat kan. Tegenwoordig overleef je dan ook. Maar, ja, tuurlijk, toch? Een paar miljoen jaar geleden had je een probleem gehad. Ja, maar dan denk je inderdaad, omdat ik dan nu nog wel gewoon op mijn werk kan komen, hetzij dan met hulp. Ja, wat maakt dat uit, zeg maar? In dit geval maakt het niet uit. Vandaar ook dat het hele mooie voorbeeld wat je gaf van de vakantieman, dat mensen daar dus inderdaad ergens zijn, maar voor de rest geen enkele interesse hebben. Nee. Er zijn ook gevallen bekend van mensen die bij de reisorganisatie gingen klagen omdat ze zo lang in het vliegtuig hadden gezeten. Want die waren naar Isla Margarita toe geweest. Dat ligt bij de Benedenwindse eilanden. En die hadden helemaal niet doorgehad dat ze naar Zuid-Amerika waren geweest. En niet gewoon naar Spanje toe. Ja. Want ja, Isla Margarita klinkt Spaans, dus dan ga je naar Spanje toe. Ja, ik las ook vandaag zo'n verhaal op Twitter inderdaad van iemand die had een auto gehuurd in Spanje, dacht hij. Maar die auto bleek klaar te staan in Brazilië. Ja. Dat is ook zo'n voorbeeld inderdaad. Jij werkt zelf ook aan kaarten, Ton, namelijk thematische kaarten. Wat zijn dat? Ja. Als je gaat binnen het cartografische spectrum gaat kijken, dan heb je topografische kaarten. Waar ben ik? En topografische kaarten zijn van origine zijn dat militaire kaarten. Waar kan ik mijn leger verbergen en waar kan ik wel en niet met een tank doorheen rijden? Dat is in principe wat er op een topografische kaart staat. Mm-hmm. En een thematische kaart is dat we eigenlijk een thema op een ondergrond leggen. En dat kan van alles en nog wat zijn, van bevolkingsdichtheid tot waar in de wereld komen nog mangrovenbossen voor. Hoe zit het met de inkomensverdeling in wijken in een stad? Maar iets boven op een ondergrond, dus wel altijd geografisch geplaatst. Ja. Maar daarbovenop, vandaar het woord een thema. En of dat nou wat meer wetenschappelijk iets is. Ja. Of zoals Google Maps bijvoorbeeld heeft van waar is deze winkel? Want dat is in principe waar Google Maps voor gemaakt is. Ja. Dan heb je het over een thematische kaart. Dus eigenlijk een beetje wat vroeger allemaal in mijn schoolatlas stond. Schoolatlassen zijn, schoolatlassen zijn het schoolvoorbeeld van inderdaad thematische kaarten. Dus ja. Van die hele mooie kaarten waar welke industrie zat en dat soort dingen. Dat is thematische kaarten. Ja. En ik neem aan dat jij nu ook met een kaart bezig bent. Ik ben op dit moment met een aantal kaarten bezig op mijn werk, ja. Vertel. Ik ben bezig met een kaart over afvalstromen in de wereld. Daar waar ons plastic niet zozeer gerecycled wordt op dit moment. Maar waarvan een deel bijvoorbeeld ook vanuit de EU hebben we het dan. Vanuit de EU bijvoorbeeld naar Nigeria en naar Vietnam getransporteerd wordt. Oh. En hoeveel van dat soort materiaal er dan vanuit Europa naar andere landen toe getransporteerd wordt. Ja, want andere regio's. Hoe maak jij die kaarten dan? Waar hou je de informatie vandaan en wat pak je wel, wat pak je niet? Hoe doe je dit? De informatie komt van de wetenschappers. Ik werk voor Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen. Ik werk voor de wetenschappers die daar werken. Dus die doen het feitelijke onderzoek. Die komen met cijfers van, vanuit de EU gaat er zoveel procent van het plastic wat wij exporteren gaat. Zoveel procent gaat naar Vietnam, zoveel procent gaat naar Nigeria, zoveel procent gaat naar Zuid-Amerika. Dat soort dingen allemaal. Dus dat zijn de mensen die het onderzoek doen, die de cijfers hebben. En vervolgens bij mij komen om te zorgen dat dat een begrijpelijk plaatje wordt. Ja. Want wetenschappers hebben heel veel de neiging om heel veel in een kaart te willen proppen. Wetenschappers willen graag helemaal compleet en heel duidelijk zijn, terwijl kaarten baat hebben bij een heel simpele uitvoering met eigenlijk alleen maar de informatie erin die echt nodig is. Ik presenteer een wetenschapsprogramma op Radio 1. Ik weet dus precies wat je bedoelt. Ja, dat is soms inderdaad heel veel informatie. Maar is er dan ook een kaart waarvan je zegt, dat vond ik echt een hele bijzondere om te maken? Of heb je er niet echt het gevoel bij? Ik heb ooit 3 kaarten van de hel moeten maken. Dat was wel van de hel? Een interessante uitdaging. Ja. Het idee was, er is een verhaal van iemand die in de hel terechtkomt. Ja. En dat is een verhaal waarin dus beschreven wordt, ging daarheen, stak de rivier over, keek toen die kant op, zag dat daar, ging die kant op en zag dat daar. En aan de hand van dat verhaal hadden een aantal mensen in de loop van eeuwen is het onderhand, daar verschillende pogingen tot een kaart van gemaakt. Wow. Maar in hele verschillende stijlen. En het idee was om eigenlijk die stijlen daar één uniforme serie kaarten van te maken, om te laten zien dat je met dat ene verhaal, want al die mensen die kaarten hadden gemaakt, die hebben dus datzelfde verhaal gelezen en aan de hand daarvan een kaart gemaakt. Hoe radicaal verschillend kaarten kunnen zijn, die aan de hand van één en hetzelfde verhaal waren gemaakt. Maar omdat de kaarten qua uitvoering zo verschillend waren, was die vergelijking heel moeilijk. Dus heb ik 1 set met 3 kaarten moeten maken die er allemaal hetzelfde uitzien. Dus of dat verhaal dan waar of niet waar is, dat maakt eigenlijk niet uit voor het maken van die kaart. Je gaat gewoon af op de beschrijving. Ja, nou, ik niet in dit geval. Het was voor mij alleen maar dat ik dus de 3 kaarten voorgeschoteld kreeg en daar de juiste elementen op de juiste manier weer uit moest halen om te zorgen dat alle elementen uit dat verhaal die 1 kaart maakte, weer terugkwamen en allemaal op dezelfde manier zichtbaar waren. Ja, en over dat maken van die kaart, hè? Want jij werkt ook met een kaarttype dat de Circus Tent heet. Wat is dat? Ja, dat is een soort driedimensionale kaart waarbij de waardes en de Circus Tent ging op dat moment over hoeveel geld er gegenereerd werd op een bepaalde plek. waarbij de waardes weergegeven werden. Daar zijn een aantal mogelijkheden voor. Je kan lichter en donker pakken om meer en minder weer te geven. En in dit geval was het een... het ziet eruit alsof er een circustent over die stad heen staat. En circustenten hebben een aantal hogere punten. En dan weer gaat het een beetje naar beneden toe. En dan hebben ze rondom hebben ze nog lagere punten. En... dat is hoe die kaart eruit ziet. Dus een stad met daaroverheen een circustent met in het centrum van de stad waar het Central Business District zit. Daar zit één hele hoog punt. Maar vervolgens zie je daar omheen, zie je ook in wijken bijvoorbeeld waar winkelcentra zitten. Daar zie je kleinere punten staan. Dus het is een alternatieve manier ten opzichte van licht en donker of met kleur. Mm-hmm. Om een hoge lage waardereeks aan te geven. En dat is dus ook de meerwaarde van die kaart? Dat is de meerwaarde van die kaart, omdat op het moment dat je zo'n circustent gaat gebruiken, dan heb je meer mogelijkheden om dingen in de ondergrond te laten zien en bijvoorbeeld ook twee verschillende fenomenen tegelijk te laten zien. Dus wel ook op de kaart zelf met een licht en donker werken, maar dat is dan een andere serie waardes dan de circustent en de combinatie van de twee. Dus waar is het zowel donker, als je die licht en donker gebruikt in combinatie met een hoog punt van die circustent. Maar zijn er dan ook voor dat eigenlijk het tweede thema, zijn er dan ook plekken waarin dat tweede thema heel laag is, maar die circustent wel heel hoog. Dus je hebt eigenlijk qua data pak je er dan nog een dimensie bij. Ja, want er was ook een heel bijzondere gemaakt van New York, hè, begreep ik. Dat is in zoverre, dat is een, ja, ik kan niet zeggen een uit de hand gelopen grap, want het ging over de hoeveelheid COVID-besmettingen. En de New York Times heeft een kaart van de Verenigde Staten op de voorpagina gezet met in iedere staat een puntje eigenlijk. Hoe hoger het puntje, hoe meer besmettingen. En, ik zie hem hier, Het probleem van de New York Times was dat er zo gigantisch veel besmettingen waren in New York, dat ze half voor de grap en half eigenlijk om de weer te geven van hoe erg het was in New York. Die punt die was zo hoog, die hebben ze dwars door de kaart, maar ook door de kop die boven de kaart stond en de kop die bovenaan de krant stond, hebben ze die laten lopen om te laten zien dat de hoeveelheid besmettingen in New York echt vele, vele, vele malen groter was dan in de rest van de Verenigde Staten. Dus dat maakt het probleem heel tastbaar. Ja, op zo'n moment kan je echt, bij wijze van spreken, mensen echt een soort klap in het gezicht geven van, hey, weet je, het is daar echt wel een probleem ten opzichte van de rest van de Verenigde Staten. Ja, precies. En jij werkt op de Universiteit van Utrecht. En ik begreep, daar is ook een hele zaal met historische kaarten. Is daar nog wel behoefte aan? Want je kan natuurlijk ook alle kaarten makkelijk online vinden. Ik heb die New York kaart nu ook hier voor me. Ja, maar zeker het echte historische spul. Dat begint nu langzamerhand gedigitaliseerd te worden. Maar er zijn zo ontzettend veel oude atlassen en oude kaarten. En dat wordt nu langzamerhand allemaal ingescand. Maar er is heel veel materiaal wat gewoon in bibliotheektermen niet ontsloten is. Dus dat ligt daar wel en dat is in te zien. Maar het is niet zo dat al ingescand is en dat iedereen dat zomaar kan zien. Dus voor een deel daarvan moet je nog steeds fysiek naar de kaartenzaal toe. Ja. Maar dat zijn dus inderdaad echt de historische kaarten. Daar zitten kaarten bij van honderden jaren oud. Want van wanneer komt de allereerste kaart? Daar is natuurlijk wat discussie over, want dat is lang geleden. Maar de soort van algemeen aangenomen verhaal daarvan is dat de Polynesiërs heel lang geleden al kaarten maakten met schelpjes en stokjes in het zand om zeestromen aan te geven. Dat waren mensen die gingen met boten de zee op. En die hadden gemerkt van, hé, wacht even, ik kan misschien wel proberen in een rechte lijn te varen, maar er is toch iets wat aan die boot trekt. En om dat duidelijk te maken aan anderen, zo van, oké, wij zitten hier en als je die kant op vaart, dan ga je een stroming tegenkomen die jouw boot die kant op gaat trekken. Ja. Daar moet je rekening mee houden. Ja, en dat alleen was... die liggen niet in een bibliotheek. Nee, want dat was ook niet op papier, hè? Nee. Dat waren wat ze hadden, steentjes en schelpjes in het zand. Maar in principe voldoende om vormen te maken die jouw positie en de positie van iets anders op deze aardbol weergeven. En dan heb je het over een kaart. Maar hoe accuraat is zo'n kaart dan, Tom? Die Polynesiërs waren heel erg goed in navigeren. Die gebruikten sterren al op manieren, met technieken die daarna verloren zijn gegaan. Maar die schijnen echt heel goed geweest te zijn om dat weer te geven. Oh, want ik denk ook, weet je, één iemand trapt daar tegenaan en het valt uit elkaar. Ja, dat zal inderdaad wel een probleem geweest zijn. Maar die mensen waren serieus bezig met navigatie. En dus ik vermoed dat ze daar ook wel manieren voor hebben gehad om zo'n kaart te preserveren. Ja, want wanneer werden kaarten echt routekaarten? Je bedoelt de overgang naar de TomTom-systeem? Ja. Dat is begin van de jaren 2000 geweest. Toen kwamen de eerste TomToms op. En toen was het, eigenlijk reden we alleen nog maar recht vooruit. Daar waar het daarvoor met navigeren altijd ruzie was. En mensen die probeerden dan de route te vinden door de kaart te draaien. Zodat ze, wat een TomTom doet, zodat ze eigenlijk altijd naar voren toe reden. Dus dan, ja, dat is een stuk voor een hoop mensen een stuk makkelijker om bij te houden. Als je de kaart dan een kwartslag draait en ja, dan rij je naar het oosten toe. Maar je rijdt wel vooruit in plaats van die kaart rechtop te houden. Mm-hmm. En naar links toe te moeten rijden. Maar ze zijn wel vaak vrij bazaal, hè? Ik bedoel, een water is gewoon een blauw vlak, een viaduct. Ja, dat zie je niet eens altijd. Nee, maar in principe, zolang die TomTom jou vertelt waar je bent en jou de juiste afslag geeft, is dat ook niet heel erg nodig. Dan kom ik weer terug bij de zo leeg mogelijke kaarten. Hm. En dat is wat dat routesysteem ook doet. Het geeft jou een hoeveelheid informatie die jij nodig hebt op het juiste moment, zonder je te overvoeren met details. Want dat is op dat moment helemaal niet interessant. En je bent aan het rijden. Dus je moet één dikke lijn hebben van dit is de weg waar je op rijdt. En ja, of je nou over water heen gaat of over een spoorviaduct of whatever, is niet heel erg interessant. Dat zijn dingen die nog overgebleven zijn van als je aan het oriënteren was op een papieren kaart. Zo van, oké, we kruisen nu water, dus dan zitten we hier. Ja. Maar die TomTom, die weet al, je bent hier. Ja, want is er dan ook aan de papieren routekaart in de afgelopen jaren nog wat veranderd? Nee, niet heel erg. Voor zover ze er nog zijn, dat was al een uitgekristalliseerd product. Daar viel niet heel veel meer aan te verbeteren. Dus wat er nog gemaakt wordt, dat lijkt heel erg, als je gaat kijken naar producten van 20, 25, 30, misschien nog wel langer geleden. Dat was af. Dat was klaar. Daar was een consensus over van dit is zo'n beetje de beste manier om dat te doen. Ja. Dus daar zit niet veel ontwikkeling meer in. Maar als je aan de andere kant gaat kijken naar ook de ontwikkeling die de TomTom doormaakt heeft van het allereerste begin, waarin alles nog hoekig en blokkerig was, naar eigenlijk de details die op dit moment erin zitten. En ieder klein weggetje staat daar gedetailleerd op met hoe de bochten lopen en alles. Hm. Ja, wat hebben we dan nog aan de papieren kaart, behalve dan dat die leuk is om te hebben? Voor zeker de niet-routekaarten. Dus je moet cartografie in het brede spectrum zien. Je hebt de routezoeksystemen, maar daarnaast thematische kaarten. Zal je altijd nog op een pagina af moeten beelden of op een wandkaart af moeten beelden, dat krijg je niet heel goed in een computer. Ook als je dat alleen maar op een computerscherm ziet, het idee van die kaart, van die papieren kaart, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een wandkaart voor school, dan zou je kunnen zeggen, ja, weet je, al die kinderen hebben een iPad, kan je ook op een iPad laten zien. Ja. Maar die iPad geeft je of een uitgezoomde versie waarin niet heel veel details te zien zijn, of een ingezoomde versie waarbij je wel details ziet, maar je eigenlijk je oriëntatie ten opzichte van de rest kwijt bent. Terwijl zo'n wandkaart doet allebei. Geeft je en de details en daar waar die details in dat grote geheel zitten. Hoe ziet de kaart van de toekomst eruit, Tom? Ja, wat dat betreft denk ik dat we voor een deel al in die toekomst zitten. Je hebt dat spectrum waarin je aan de ene kant de routezoeksystemen hebben die hoogstwaarschijnlijk steeds beter worden, en aan de andere kant nog steeds wel een behoefte aan thematische kaarten die als kaart ergens in een publicatie staan, in de brede zin van het woord. En aan de derde kant ook nog steeds, want die behoefte is in die honderden jaren ook niet weggegaan, de mooie kaarten die we als kunst aan de muur hangen. Blijf jij nog wel aan het werk of wordt het maken van kaarten computerwerk, denk je? Ik blijf nog wel aan het werk. Het is nog steeds er zijn steeds meer systemen om kaarten te maken. Maar er is nog steeds wel een laatste stukje om een kaart echt af te maken dat handwerk is. En de meeste mensen voelen het verschil tussen een automatisch gegenereerde kaart en een kaart die met de hand gemaakt is. En het is niet iets als je niet weet waar je naar moet kijken, waar je de vinger op kan leggen. Maar er zit een gevoel achter dat zo'n kaart echt helemaal af is op het moment dat een mens toch nog die laatste details en die laatste beslissingen, die laatste ontwerpbeslissingen heeft genomen om echt een compleet product te maken. Ton Markers, cartograaf aan de Universiteit Utrecht. Heel erg veel bedankt en heel veel succes ook met het maken van de kaarten. Maar jij gaat niet weg voordat je ons achterlaat met muziek. Once Around the Block van Badly Drawn Boy wilde je horen. Waarom die? Ja, omdat ik daar altijd vrolijk van word. En het is nu 4:30 s'nachts, dus dan kan een beetje vrolijkheid kan ik wel gebruiken. Dan ga ik die vrolijkheid voor je brengen. Ton Markers, ontzettend bedankt voor je tijd. Graag gedaan, een goede uitzending verder. plaat van cartograaf Ton Marcus, Badly Drawn Boy, hoorde je. Ik hoop toch dat hij zijn kaarten wel goed tekent. Wetenschap op NPO Radio 1 met Ruben van Haften. Vakanties in virtual reality, is dat echt of blijft dat nog toekomstmuziek? Een serieuze aanbieder van VR-vakanties is er nog niet, maar er is al ruimschoots geëxperimenteerd met het aanbieden van vakanties vanuit je luie stoel. Tijdens een VR-experiment van vakantieaanbieder WeFlyCheap waren de bezoekers in elk geval erg enthousiast, was te horen bij RTV Oost. Ik zie mezelf ook in bikini zitten. Want wat zie je nu? Ik zie een heel bounty-achtig strand. Met heel veel palmbomen. Echt een tropische bestemming. Is het ook echt? Ja, zo voelt het wel. Ik weet niet, het voelde wel een beetje apart. Maar toen ik naar beneden keek, zag ik ook benen en zo. Dus dat maakte dat echter. Maar het was wel grappig. Het was wel grappig. Een van de mensen die ook aan de slag ging met virtual reality is Emma Verhoeven. In 2017 bedacht ze VRcation als afstudeerproject aan de Design Academy in Eindhoven. Het was bedoeld als een ironisch project, maar de vakantiebeurt in Utrecht zag er toekomst in en nodigde haar daarom uit. Daar werden bezoekers tegen betaling van een paar euro verwend met een massage, kokoswater, zand onder de voeten en vakantiebeelden. Emma Verhoeven, hele goede nacht. Goedenacht. Ja, het was dus bedoeld als ironisch project. Dat mag je even uitleggen. Hoe zit dat? Ironisch. Het was een kunstproject. Aan de Design Academy en de afdeling waar ik studeerde, is het wel vaker zo dat we gewoon leerden om onderzoek te doen naar onderwerpen die we dan fascinerend vonden. En dan maak je iets, dan maak je een werk en dan. Daarin dat werk reflecteer je eigenlijk op dat onderwerp. En voor mij was dat dus dit fictieve reisbureau waarin ik dan wilde reflecteren op het fenomeen vakantie. Voor mij was het VR was eigenlijk ging puur om het proberen te bevragen van hoe echt is zo'n soort toeristische bubbel waar je in komt als je bepaald soort vakanties, prepackaged vakanties boekt, zeg maar. Maar de vakantiebeurs in Utrecht, die zei dus, hier zien wij wel wat in. Ja, precies. Ik had al mijn inspiratie ook opgedaan bij hun het jaar daarvoor. Ik was helemaal gefascineerd door de vakantiebeurs. Ik weet niet of je er wel eens bent geweest, nee. Maar... Het is echt een bizar, enorme fenomeen in de jaarbeurs, waar ze een soort vakantielocaties hebben nagebouwd als een soort beursstand. En dan kan je letterlijk daar boeken. Dan kan je bij zo'n paaseiland hoofd, kan je zeg maar je vakantie naar paaseiland boeken, bij wijze van spreken. Oh, wauw. En ja, dus mijn project probeerde daar een beetje naar te refereren, naar te knipogen. Maar toen kwamen de mensen van de vakantiebeurs zelf langs bij de afstudeer tentoonstelling. En die zeiden van, oh, we kunnen Jalles anders wel een plek aanbieden op de volgende beurs. En toen gebeurde dat. Want wat is voor jou nou de ideale vakantie, Emma? Oh, dat is echt een hele moeilijke vraag. ik zie denk ik een heel groot verschil tussen vakantie en op reis gaan. Vakantie is voor mij toch wel echt gewoon lekker naar, ik weet niet, Frankrijk of zo, een beetje niksen. Dus boekjes lezen. En op reis gaan is? Ja, dat is per land weer anders. En dan ga je echt exploren. En het is bijna een soort van hard werken. Want jouw moeder is stewardess, begreep ik. Is dat ook waar je interesse voor vakantie een beetje vandaan is gekomen, denk je? Ja, ik denk het wel. Ja, die is al mijn hele leven vliegt. Of ja, nu is het net gestopt, maar inderdaad, dus ik had door haar zelf ook al heel veel gereisd. En tijdens het project dacht ik pas van, wacht eens even, wat is dit eigenlijk voor een raar fenomeen dat mensen, dat we allemaal de hele tijd maar zo graag op vakantie willen en dat soort van het hoogst haalbare doel lijkt. En het ding waar we over praten en het ding waar alle Instagram-foto's over gaan. Ja. Waar slaat het eigenlijk op? Want ging je zelf ook vaak op vakantie dan? Ja, ik reisde wel heel veel. Door mijn moeder kon ik natuurlijk heel goedkoop vliegen. En daar maakte ik dan ook zoveel mogelijk gebruik van. Dus je bent bij jezelf dan ook wel een beetje te raden gegaan, denk ik. Van, ja, waarom is dit zo belangrijk voor mij? Waarom was het zo belangrijk voor jou? Dat was denk ik dat was de vraag. Voor mij was het bijna zoiets van, ik kan dit doen, dus ik moet dit wel doen. Want dit is gewoon het beste wat je kan doen. En het is ook heel inderdaad heel bijzonder en heel en echt het grootste privilege, denk ik. Wat er maar bestaat ongeveer. En je ziet gewoon prachtige landen en delen van de wereld en je ontmoet allerlei mensen. Maar ik denk dat ik daardoor ook wel me af ging vragen van, ja, wat is dan, kan ik dit, moet ik hiervoor dan op het vliegtuig stappen? Of gaat het uiteindelijk om de mensen die je ontmoet en de attitude die je hebt, de mindset die je hebt, snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Want en jij bouwde daarom ook de VRcation, een soort winkel waarin je vakanties in virtual reality verkocht. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dus ik had een, ik had sowieso een soort ultieme vakantie, VR ervaring zelf gemaakt met bestaande uit allemaal verschillende hotspot locaties. Die ik van YouTube had geplukt. Allemaal 360 graden video's van de piramides in Egypte en de Grand Canyon en een strandlocatie en de Golden Gate Bridge en de Corcovado in Brazilië. Allemaal dingen had ik allemaal aan elkaar soort van geplakt met een tourguide erop. Dus dat was echt een ervaring waarin je van bestemming naar bestemming ging in een paar seconden in een helikopter of een boot of een vliegtuig. Dat was de media content. En dan had ik daarbij allerlei accessoires bedacht die je dan thuis bezorgd zou krijgen. Dus een plastic kokosnoot waar precies een pakje uit de supermarkt in past. toch lekker veilig en comfortabel. En een soort van flippers waar je dan opwarmbaar zand in kon doen. Zodat je je voeten ook in het zand kon steken. Massagekussentje en een ventilatortje en allerlei add-ons had ik dan bedacht. En het idee was dan van, dat krijg je dan thuis gestuurd. En je hebt er ook een winkel bij gemaakt toen. Waarom heb je daar dan voor gekozen? Je had ook natuurlijk alleen voor de vakantie in virtual reality kunnen kiezen. Een winkel? Waar refereer je dan precies naar? Ja, je had een stand op die beurs echt, hè? Ah, zo. Ja, precies. Want de vakantiebeurs is dus waar je echt pakketreizen kunt boeken. Dus daar presenteren al die reisbureaus presenteren hun vakanties als een soort echt een product wat je zo kan kopen als een soort winkel. Dus ik dacht, nou, dat vond ik dus zo bizar. Dat het avontuurlijkste wat je kan doen, dat je dat in een pakketje kunt kopen. Dus daar wilde ik heel erg mee spelen. Dus daarom wilde ik dat ook maken. En kijken wat er zou gebeuren. Kijken wat mensen zouden zeggen. Of ze het zouden geloven. En geloofden ze het? Ja, best wel veel mensen die geloofde, of die dacht inderdaad dat ik echt serieus een soort nieuw gat in de markt probeerde te vullen. En wat je net ook in het begin zei, volgens mij zijn er inmiddels ook echt wel bedrijven die dat proberen te doen. Of is er inderdaad een stroming die denkt dat VR-vakanties wel een ding kunnen zijn. Maar ik, ja, nee, het was niet mijn bedoeling. Maar er waren ook mensen die dachten van, oh, je hebt iets bedacht waardoor mensen die normaal niet kunnen vliegen nu ook kunnen reizen. Of, oh, je hebt, sommige mensen zagen er wel meer het kunstproject van in. Er waren heel veel verschillende reacties op. En als jij dan uitlegde, joh, dit is gewoon een kunstproject, welke reactie kreeg je dan van die mensen die eerst dachten dat het echt iets was? Nou ja, ik zei het niet zo. Ik zei het meestal, want ik was het ook allemaal aan het filmen en zo. Ik wilde echt een soort van, een soort onderzoek van maken. Dus ik ging meestal juist aan hun vragen stellen van, waarom voelt het dan wel echt of niet echt? En ik kon wel zeggen, want dit is mijn intentie ermee. Maar het hele project ging juist omdat ik zelf ook niet zo goed wist wat er zou gebeuren. En ik was gewoon nieuwsgierig. Dus ik vroeg meestal aan de mensen zelf de vragen. Ja, en daar kwamen echt hele leuke gesprekken uit. Ja, want een van die filmpjes heb ik hier, waarin mensen door een steward worden rondgeleid op een virtuele vakantiebestemming. Hello, welcome dear guest. Welcome to our resort. Welcome to paradise. You are here to relax. Look around. Enjoy. Wat zien mensen op het moment dat ze dit horen, Emma? Dit is de intro. Hier zien ze een strand, een soort resort om zich heen. En een tourguide, een acteur is dat. Die een beetje in een ergens zo'n butlerpakje aan heeft en die je verwelkomt op dat strand. Ja, maar ook erg overdreven, hè? Op een overdreven manier, hoor ik. Ja, klopt. Ja, precies. Dus daarin hoor je wel dat ik inderdaad dat productachtige en dat extreem voorgekoude, soort van makkelijke, bijna Disneyland-achtige, dat wat ik op die vakantiebeurs zelf dus ook zag, een beetje daardoor probeerde over te brengen. Ja, precies, want het werd dus uiteindelijk je afstudeerproject van die Design Academy in Eindhoven. En op die afstudeershow werd je dus benaderd om op de vakantiebeurs een groot jaarlijks vakantie-evenement te gaan staan. Zagen die mensen die je hadden uitgenodigd dan wel de satire hiervan in? Of dachten zij, wajo, dit is de toekomst? Ja, dat vind ik nog steeds een hele goede vraag. Het leek alsof ze het echt serieus gewoon leuk vonden om me daar een plek aan te bieden. Maar ja, ik heb ook niet aan hun gevraagd van, maar zien jullie wel dat ik eigenlijk heel ironisch ben? Nee, want ik dacht alleen maar, dit is geweldig. Dit is precies wat ik wil. Want zo'n project in een, ja, in een gallery, in een galeriecontext is grappig, is leuk. Ja. Een kunstproject, dan zien mensen meteen, oh, dit is een reflectie op vakantie, maar ik wilde gewoon naar die beurs, dus ik speelde ook wel een beetje mee. Dus ik weet het nog steeds niet helemaal wat zij zelf ervan vonden. Ze lieten me gewoon heel erg vrij. Ze gaven me een hele goede plek. Zou je dat niet alsnog willen vragen? Of vind je het ook wel leuk om dat in het midden te laten voor jezelf? Nee, voor mij was het eigenlijk een perfecte ervaring. Het maakt me ook niet zo uit. Ik ben natuurlijk wel benieuwd. Ik heb geen contact meer met de vakantiebeursmensen. Dat is ook weer 6 jaar geleden. Ja, precies. Want eerst konden bezoekers wel gratis een VR-vakantie proberen. Op een gegeven moment ben je wel geld gaan vragen, hè? Ja, op een gegeven moment had ik... Want die beurs is echt meerdere dagen. En ik had echt rijen voor mijn stoeltje. Ik had 2 strandstoeltjes. Ik was net afgestudeerd, kunststudentjes. Ik had echt 0 geld. Ook geen budget om die enorme stand te vullen. Dus op een gegeven moment, om die rij ook een beetje in bedwang te houden, ging ik 1 euro per vakantie vragen. Voor ervaring van 4 minuten. En dat werkte. Ben je dan niet toch een beetje ten prooi gevallen aan datgene wat je graag onder de aandacht wilde brengen? Namelijk dat enorme commerciële van vakantie. Ja, dat is een goed punt. Klopt. Je zou kunnen zeggen, het maakt het compleet. Ja. Of je zou inderdaad kunnen zeggen dat ik nu mede verantwoordelijk ben, hoe noem je dat? Medeplichtig ben. Zelf over nagedacht op die manier? Ja, tuurlijk. En ik vond het toen ook best wel moeilijk. Ik dacht ook van ja, kan ik dat maken? Maar ik denk omdat ik gewoon zo... Ik was echt best wel hard aan het werken ook daarvoor. Mensen die wilden gewoon... Die wilden gewoon weten wat er in die bril zat. Ik stond daar echt aan een stuk door en had mensen zo die bril op te zetten. En dan kwam er weer de volgende. En ik was daar ook voor mijn project. Ik wilde ook wel die gesprekken hebben en zo. Dus ik dacht, dan ga ik het filteren op deze manier. Ja, want ik ben dan natuurlijk wel erg benieuwd. Dat is dan voor mij een beetje de hamvraag. Misschien ook wel voor de vakantiebeurs. Werkt het concept van VR-cation dan goed genoeg voor een echte virtual reality vakantie, denk je? Ja, je zou op basis van die beurs kunnen zeggen van wel. Ik denk als een bedrijf gewoon echt hier geld in stopt en gewoon echt op zijn best doet, om zo'n ervaring, dus niet met zo'n acteur, maar gewoon echt, ja, ik de details moet je niet bij mij zijn, maar ik denk dat het wel zeker nieuwsgierigheid genoeg op zou wekken dat mensen het zouden proberen, maar of ze het dan nog een tweede keer gaan proberen, dat weet ik niet. Want waren er ook aspecten aan jouw virtuele vakantie die echt niet werkten? Ja, natuurlijk, en dat wilde ik ook expres natuurlijk een beetje. Het was gewoon zo nep en over de top. Alles ging heel snel ook. Het was heel erg zo van, oké, hier is de Chinese muur. Dan gaan we nu snorkelen. wat ook een beetje een referentie is natuurlijk naar van die reizen waar je in zo'n bus van plek naar plek wordt gereden. Ja. Om maar alles af te vinken. Ja. En ja, natuurlijk is het gewoon, je blijft met je ogen in een beeldschermpje kijken. En je zit stil in een stoel en je ziet geen andere mensen. En je raakt geen andere mensen aan. En je... Mm-hmm. je ruikt het niet, tropische geur en ja, noem maar op. Dus. Nee, dus het is eigenlijk niet echt genoeg. Nog niet. Het is niet hetzelfde en het is niet een letterlijke vervanging voor het ding, denk ik, waar mensen naar op zoek zijn. Nog steeds. Nee. Ja. Want heb je geen mensen gesproken daar die zeiden, ik ga nu echt op deze manier ook op vakantie? Of als dat kan, zou ik dat doen? Jawel, zeker. Die mensen die bijvoorbeeld in gehandicaptenzorg werkten, waren echt heel enthousiast. Die heb ik ook kaartjes en zo gegeven. Ik heb niks meer van gehoord, maar die waren echt wel van, oh. En ik heb ook op een gegeven moment voor een verjaardagsfeest nog een keer mijn brillen en al mijn pakketten verhuurd. Mm-hmm. Soort van. Dus je zou kunnen zeggen, die hebben het gedaan. Maar ik denk niet dat ze het meetellen als vakantie. Ik denk dat het meer een soort ervaring. Ja, precies. Echt een ervaring. Een experience. Ja. Zou je zelf op die manier, als het ooit echt zou kunnen, op vakantie willen gaan, denk je? Ik zou het wel. Ik zou het gewoon moeten proberen, natuurlijk, vanwege de history van dit project. Maar ik ben wel heel erg me bewust geworden ook van het hele, zeg maar, vliegverhaal. Hoe dat gewoon. Ik wil liever niet meer zoveel vliegen. Vroeger dacht ik daar niet zo over na. Maar nu vanwege al die vervuiling en al die dingen. Voelt het ook anders of zo? Dus ja, ik zou het wel willen. Maar aan de andere kant, ik zou het niet tellen als vakantie. Want ik ben dan toch liever met mijn blote ogen in een Nederlands natuurgebiedje. Ja, en ik zei dat aan het begin al. Hè? Want jouw moeder is natuurlijk stewardess. Hoe heeft zij hierop gereageerd? Dat is een leuke vraag, ja. Zij voelde zich natuurlijk wel een soort van aangesproken, ja, op een manier. Maar dat is, mijn werk, mijn ouders zitten heel vaak in mijn werk. Okay. Zijn heel erg een soort van inspiratie voor mijn werk. Ja. Dus aan de ene, dus mijn moeder die stewardess en die heeft me heel erg bijgebracht altijd van reizen, dat moet je doen met zo'n avontuurlijke manier. Je moet niet doen wat iedereen doet. Je moet niet die pre-booked dingen doen. Dat is niet authentiek. Nee, authentiek is als je zelf alles doet en als je doet wat niemand anders doet. En zij nam me ook mee naar Rio de Janeiro en zeiden van, ja, we gaan niet die Corcovado op, hoor. Want dat, kun je wel een plaatje van opzoeken. Wij gaan gewoon lekker in de stad lopen, zeg maar, snap je? Ja, precies. Dus ik denk dat dat er wel heel erg in zat aan de ene kant. Maar dat ik me ook wel afvroeg of je dat authentiek mag noemen als er ook een heel grote groep of een hele stroming vakantiegangers is die juist ook zegt dat te zoeken, die authenticiteit, en juist niet de toeristische te doen. Dat, ja. Jij wilde mensen dus laten nadenken over het concept vakantie. Is dat gelukt, Emma? Ja, volgens mij wel. In ieder geval de mensen die het hebben gezien, die moeten er toch op zijn minst over nagedacht hebben op hun manier. Dat ze misschien wat minder commercieel het allemaal moeten benaderen. Ja, nou, dat laat ik ook een beetje in het midden. Ik wil niet te erg opdringen van vakantie is goed, vakantie is slecht, vakantie is commercieel. Ik wilde gewoon dat we gewoon even erbij stil gingen staan van, wacht eens even, wat is het eigenlijk bizar dat we dit allemaal willen? En wat is het nou eigenlijk precies wat we zoeken in een vakantie? Dat is denk ik de hoofdvraag. Wat zoeken we eigenlijk? Emma Verhoeven, freelance kunstenares en ontwerper van de VRcation, oftewel vakantie in virtual reality. Heel erg bedankt alvast, maar jij hebt ook nog muziek voor ons uitgekozen. Sound and Color van Alabama Shakes. Waarom die? Yes. Sowieso is dat echt voor mij een wakker woord liedje. Dat vond ik wel toepasselijk zo. Nou ja. Maar je moet maar naar de lyrics luisteren. Het gaat heel erg over ervaringen en over wat echt is en nep is. En, over VR ook, hè, begreep ik. Nou, niet letterlijk, denk ik. Blijft songtekst. Maar je moet gewoon luisteren naar de lyrics. En dan denk ik zelf de link maar zoeken. Dan gaan we dat zeker doen. Emma Verhoeven, freelance kunstenares en ontwerper van VRcation. Dus heel erg bedankt voor dit gesprek en een fijne vakantie nog. Ja, bedankt. Jij ook. Sound and Color hoorde je van de Alabama Shakes. En daarmee is onze vakantie in de nacht van NTR vandaag toch echt tot een einde gekomen. Want Stefan Komduur zit alweer klaar om het over te nemen. Hallo, yo, Stefan. Goedemorgen. Yo, goedemorgen. Waar ga je het over hebben? Nou, wij blikken deze week in Vroeg terug op afleveringen en thema's die ons zijn bijgebleven het afgelopen half jaar. En zo zitten tegenover jou twee mannen die ons onwijs zijn bijgebleven vanaf 12 april, volgens mij was het. Onze Hens! Jullie Hens. Onze Hens. Hens Zimmerman en Anko van Halves maken allebei een podcast over de ruimte. Heel verschillende podcasts eigenlijk. Met Hens droom je helemaal weg. En met Anko zit je eigenlijk een beetje aan de wereldrijd door van de ruimte. Met hen gaan we praten over het ruimtejaar wat nog verder voor ons staat. Wat ons nog te wachten staat. En James Webb. James Webb telescoop. Want daar hebben we de vorige keer niet over gepraat met elkaar. Want toen was er nog niet zoveel te vertellen. Nu is er heel veel te vertellen. Gaan we doen tussen 5 en 6. Ja. En ik vind ze ook nu al leuk. Want ze hadden mijn Saturnus-ketting. Ze hebben jou van Turia. Je hebt onheils weer goed voorwerk gedaan. Ja. vragen mogen gesteld worden in de Radio 1. Dat dus zometeen na het nieuws van vroeg. En de nacht van NTR is er morgen weer. En dan zit Meerte van der Drift hier. Gaat ze het hebben over ons eten in de vakantie. Dat is straks eerst het nieuws. NPO Radio 1.